أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں, وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں, لیکن تم کو شعور نہیں. اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے. اور صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو کہ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی عنایتیں ہیں اور خصوصی رحمت بھی ہے, اور یہی سیدھے رستے پر ہیں. خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد, قال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین وقال فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اما بعد, تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و ذبح ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے, اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ, جس طرح سے آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز آج کے اس نشست کا دوسرا جو سیشن ہوں گا, دوسرا جو مرحلہ ہوں گا حصہ, اس میں آپ کے سامنے کچھ باتیں صبر اور شکر کے تعلق سے رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا. فرحال وقت اتنا تو نہیں ہے کہ میں مکمل طور سے ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں, لیکن یقیناً انشاءاللہ عزیز کچھ کوشش کر کے چند باتیں جو اس چیز کی اہمیت بتا دیں کہ صبر کیا ہے, شکر کیا ہوتا ہے, انشاءاللہ عزیز وہ رکھنے کی میں کوشش کروں گا. بہرحال جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں صبر کا معنی کیا ہے, کسی تکلیف کسی مصیبت کو جو اللہ کی طرف سے آتی ہے, دین پر چلنے سے آتی ہے, مسلمان ہونے کے ناطے آتی ہے, زندگی میں کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچتی ہے, اس چیز پر جو ہے انسان جو ہے اطمینان رکھے, اللہ پر بھروسہ رکھے اور یہ سوچے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے تھا اور اللہ اس نقصان کا بدل دینے والا ہے. یہ صبر ہے, اس پہ جو ہے اپنے آپ کو روک لے, ٹھیک ہے, برداشت کرے, اور شکر کرنا جو اللہ نے جو کچھ دیا اس پر جو ہے انسان جو ہے مطمئن ہونا, اللہ کی حمد و ثنا کرنا, جو کچھ عطا کیا یہ اللہ رب العزت کا جو ہے شکر ہے. تو آج انشاءاللہ عزیز چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. شریعت اسلامیہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے ماننے والے اپنے اندر جو اچھی اچھی خصلتیں اچھی اچھی خصوصیتیں پیدا کریں, اچھے خصائل کی وہ حامل ہو, اور بری چیزیں بری خصلتیں بری خصائل ان کے اندر سے نکل جائے. جیسا کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ انسان صبر کرے, شکر کرے, سچ بولے, حق کی گواہی دے, جھوٹ نہ کہے, اچھے خصائل اس کے نفس میں پیدا کرنا چاہتی ہے, اور یہ چاہتی ہے کہ برے خصلتیں اخلاقی ذمیمہ, وہ اخلاق جس کی مذمت جو برے ہیں, جیسا کہ جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, اسی طرح جو ہے الزام بہتان کرنا, الزام لگانا لوگوں پر, اسی طرح اور وہ باتیں بہرحال جو بری ہے جو غلط ہے, شریعت چاہتی ہے کہ ہم اس سے اجتناب کریں. اب یہ بات بھی سمجھ لیں کہ کوئی بھی خصلتیں جو انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے, جو عادتیں ڈالتا ہے, یہ کوشش کرنے سے آتی ہے. تو جہاں میں صبر کی بات کروں گا, شکر کی بات کروں گا, یہ بھی انسان جب کوشش کرے گا, اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گا, تو یہ خصلتیں خصائل اس میں پیدا ہوں گے. اب کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں پیدا ہوا تو بغیر صبر کی پیدا ہوا, میں پیدا ہوا تو ناشکرہ ہی پیدا ہوا, نہیں, یہ خصلتیں ڈالنی ہوں گی, اس کو اپنانا, یہ عادتیں اپنی نفس کرے. ایک انسان جو شکر ادا کرے, اس کی ہمیں کوشش کرنا ہوں گی, اچھی خصلتیں اچھی عادتیں اچھے اخلاق یہ کوشش کرنے سے آتے, یاد رکھیں. اس کے لیے بہت کوشش کرتا ہوں۔ کسی انسان کو کوئی چیز مار لگ جائے، ٹھوکر لگے، تو اللہ کی حمد و ثنا کرے، اللہ اکبر کہے اگر لگ جائے اسے کوئی چیز۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جب کوئی چیز اسے لگیں گی تو یہ کہنے کے لیے اس کو عادت ڈالنا پڑیں گی، ورنہ عموماً ہم کوئی چیز کو جب دیکھتے ہیں یا کوئی چیز ہمیں لگتی ہے یا کسی چیز کی تعریف کرنا ہوتی ہے یا کوئی چیز ہمیں پسند آ جاتی ہے یا کسی کام کو ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کے حمد و ثنا یا وہ کلمات جو اللہ کے رسول نے سکھائے وہ چھوڑ کر ہم کیا کہتے ہیں، اگر کوئی چیز اچھی دیکھی تو ارے باپ رے، جبکہ بولنا چاہیے تھا یا تو ماشاء اللہ یا تو سبحان اللہ یا تو الحمد للہ، جو کچھ اللہ نے کیا بہتر کیا یا جو بھی اس کا رہا معاملہ اچھا رہا۔ تو یہ چھوڑ کر ہم باپ کو یاد کرتے ہیں، کبھی ماں کو یاد کرتے ہیں اور کبھی کبھار گالیاں بھی بک دیتے ہیں اس کے اوپر، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شکریہ کے کلمات، حمد و ثنا کے کلمات، یہ ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ عادت کیسے ہمیں پیدا ہوں گی؟ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے کوشش کرنا ہوں گی۔ جس طرح سے رمضان کا مہینہ آیا، ہم جانتے ہیں رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں، ویسے تو عام حالت میں بھی گالی دینا بری بات ہے، غلط ہے، روزے کی حالت میں بدرجہ اولا حرام ہے، تو ہم کیسے اجتناب کرتے ہیں۔ لیکن اب شروعات کے ایک دو دن تو گزر جاتے ہی ایسے کہ انسان جس کو گالی دینے کی عادت ہے اور وہ اسی لہجے میں اپنے دھن میں جو گالی بک دیتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، پھر روکتا ہے، پھر روکتا ہے، پھر روکتا ہے، اور ایسے پھر اس کو الحمدللہ ایک مہینہ عادت ہوتی ہے، اسی عادت کو پھر وہ جاری رکھے پورا سال اور پھر پوری زندگی۔ تو کوشش کرنے سے عادتیں، اچھی خصلتیں انسانی نفس میں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بات میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہم نے جو کچھ باتیں پچھلی دیکھی، زبان کی ہلاکتیں ابھی آپ نے دیکھی، صبر اور شکر کا معاملہ آ جا رہا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات آپ کے سامنے کہی گئی، تو یہ سب خصائل، یہ خصلتیں کوشش کرنے سے آئیں گی۔ اس کے لیے آپ کو مشق کرنا پڑے گی، نفس کو دبانا پڑے گا، بری چیز جو ابھارا ہے شیطان کے بہکاوے سے بچنا پڑے گا، تب یہ باتیں اندر پیدا ہوں گی۔ یہ کوئی صبر اور شکر اور یہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ آپ کہیں گے بھائی مجھے بہت، میں بے صبر ہوں، کوئی صبر کی گولی دیجئے اور ایک پرسکرپشن لکھ دیا جائے آپ کے نام پہ، یہ گولیاں کھاؤ سے صبر آئیں گا، نہیں۔ ہاں، گولیاں کھانے سے آپ سکون اختیار کر سکتے ہیں، ذہن تھوڑا کمزور ہو جائے گا، کام کرنا بند کر دیں گا، جس سے آپ کو لگے گا کہ میں صبر کر رہا ہوں، لیکن یہ صبر نہیں ہے۔ تو یہ سب خصلتیں ہم کو اپنی نفس میں پیدا کرنا ہوں گی، عادتیں ڈالنی ہوں گی ادر کی، ٹھیک۔ تو ایسا نہ ہو کہ میں جب کوئی بات کہوں آپ کہے بھائی میرے سے یہ نہیں ہو سکتا، یہ صبر میرے سے نہیں ہوں گا، شکر میرے سے نہیں ہوتا، میرے میں ہے نہیں۔ نہیں، چیز تو کچھ بھی انسان میں نہیں ہوتی ہے، اسے سیکھنا پڑتا ہے۔ ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو چند ایسے کام ہیں جو اس کی فطرت میں ہوتے ہیں، بقیہ چیزیں اس کو سیکھنی پڑتی ہیں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ چیزیں اس کی فطرت میں ہوتی ہے، جیسا بھوک لگنا، اور اس کے لیے پھر اس کا تلاش کرنا رزق کا، چھوٹا بچہ بھی ہو اور بھوک لگے تو وہ تلاش کرتا ہے کوئی چیز اس کے منہ میں آ جائے۔ اسی طرح ہنسنا، یہ فطرت میں ہوتا ہے انسان کی۔ آپ دیکھیں چھوٹے بچے کو ہنسنا سکھاتا نہیں، آپ کچھ کیجیے وہ ہنستا ہے آپ کو دیکھ کر۔ اسی طرح رونا، اسے کوئی سکھاتا نہیں لیکن فطرتاً روتا ہے۔ اسی طرح اس کی نفس کے تعلق سے اس کو اس کا علم ہوتا ہے، وہ بڑا ہو جائے گا، اس کو کوئی نہ بھی سکھائے تو وہ چیزیں وہ سیکھ لیں گا جو اس کے لیے ضروری ہے۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیکن باقی چیز سیکھنا پڑتا ہے، اسے سکھانا پڑتا ہے، اس کی تربیت کرنا پڑتا ہے اس ماحول میں، تب وہ ہے۔ اسی لیے شریعت نے تربیت کا، صحبت کا بڑا جو ہے زور دیا ہے۔ جیسا قرآن میں ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا ڈر اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں یہاں صحبت کا اثر بتایا جا رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو، اور اس کا فائدہ ہے۔ ایک انسان جو سچ بولتا ہے اور جھوٹوں میں چلا گیا، کتنے دن سچ بولیں گا، دھیرے دھیرے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک انسان جو جھوٹ بولتا تھا سچے لوگوں میں آ گیا، کتنے دن جھوٹ بولیں گا، اس لیے کہ اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے، پھر وہ سچ بولنا شروع کر دیں گے۔ صحبت، تو ہمیں کیا کرنا پڑیں گے، خصلتیں، خصائل اپنے اندر جو ہے ڈالنی پڑیں گی، ٹھیک۔ اب وہ کام جو انسانی نفس کو پسند نہیں ہے، جس سے اسے تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ دین پر عمل کرنے سے تکلیف ہو، دین کے احکامات کی طرف دوسروں کو بلانے پر تکلیف ہو، یا اسی طرح اللہ رب العزت نے جو اس کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے وہ جو ہو جائے، اس کے اوپر آ جائے، اس سے اس کو تکلیف ہو، اس معاملے میں صبر کرنا یہ جو ہے بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھی۔ ان چیزوں کو برداشت کرنا اور یہ کہنا کہ اللہ کی طرف سے تھا، یہ صبر ہے، یاد رکھی۔ اور یہ امید رکھنا اللہ سے کہ اللہ اس کا مجھے انشاءاللہ ضرور بدلہ دے گا، یہ صبر ہے، یاد رکھی، یہ صبر ہے۔ تو شریعت یہ چاہتی کہ ہر انسان کے اندر جو اچھی خصلتیں ہوں، اور انسان پہ اگر کوئی مصیبت آ جائے، دین کے وجہ سے کوئی پریشانی آ جائے، تو یہ نہ ہو کہ وہ چیخنے اور چلانے اور رونے اور پلانے لگے اور تقدیر کو کوسنے لگے اور برا کہنے لگے کہ کاش میں اگر نماز نہ پڑھتا تو یہ مسئلہ نہ ہوتا، روزہ نہ رکھتا تو یہ نہ ہوتا، مسلمان نہ ہوتا تو فلاں چیز میرے ساتھ نہ ہوئی ہوتی۔ بلکہ اس معاملے پہ وہ جو ہے صبر کرے، اس معاملے کو برداشت کرے جو اس کے ساتھ ہوا، اور یہی صبر ہے، یاد رکھی۔ اور اسی کا ایک مومن بدلہ پاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست ایک حدیث میں، مسلم کی روایت میں فرمایا اور کہا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، ایک مومن کا، مسلمان کا معاملہ عجیب ہے، جب اللہ فراوانی دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر اور بہتر اور اجر کے لیے زبردست ہے، اور اگر اس کو اللہ تنگ دستی دیتا ہے، مشکلات اور مصائب مصیبت میں ڈالتا ہے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، یہ معاملہ سوائے مومن کے اور کسی کے ساتھ نہیں۔ تو مومن کے لیے دونوں ہی حالات جو ہے اچھے ہیں، جہاں تکلیف آئے تو صبر کرے، جہاں اللہ نعمت دے تو شکر ادا کرے۔ اور یاد رکھیے، جب ایک انسان کسی تکلیف پر صبر کرتا ہے تو وہ خود بخود ایک طرح سے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، وہاں بھی اس کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے کہ جو کچھ میں میرے رب تو نے میرے لیے طے کیا وہ گزر گیا، اور میں اس پر جو ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے صبر عطا کر، اور جو اس کے لیے جو ہے وہ یہ امید رکھی کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے اسے زبردست بہترین اجر دیں گا۔ اب آئیے چند باتیں آج جو ہے صبر کے تعلق سے قرآن حدیث میں جو آتی ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت قرآن میں صبر کے تعلق سے اتنے مقامات میں صبر کا تذکرہ ہے کہ جسے کوئی انتہا نہیں یاد رکھے۔ اگر ہم سب چیزیں لینا چاہیں کہ صبر کہاں کہاں آیا، کیا کیا معنوں میں آیا، کس کس چیزوں کے لیے کہا گیا، تو ایک بہت لمبی فہرست مل سکتی ہے۔ اگر کوئی صبر کے تعلق سے تفصیلات دیکھنا چاہتا ہے تو کوئی ایک معجم لے لے، معجم القرآن، جس کے اندر قرآن کے الفاظ آتے ہیں، اس میں سواد بے رے کے باب میں چلے جائے صبر اور نکال لے پوری آیتیں، آپ کو ایک جگہ مل جائیں گی کہ صبر کا کہاں کہاں حکم آیا ہے، اتنی مرتبہ آیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی۔ میں نے اس میں سے چند آیتیں چن کر رکھی ہیں جو مجھے بہتر لگا ہمارے سماج اور ہمارے ماحول کے لیے کہ آپ کے سامنے میں رکھوں۔ آئیے، صبر کے تعلق سے اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے، یوں تو کئی مقامات پر، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 200 میں اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر کرو۔ اللہ فرماتے ہیں، الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرو۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو خود صبر کرو، دوسروں کو صبر کی تلقین کرو، اور فرمایا، اور دشمن کے سامنے جمع رہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ تو اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر کرو، صبر کی تلقین کرو، دشمن کے مقابلے میں جمع رہو۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، دشمن کے مقابلے میں جب انسان لڑے گا تو اس کو بہت صبر کی ضرورت ہے۔ کہا پھر جمع رہو اور اللہ سے ڈر، اللہ کا ڈر اختیار کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو یقیناً کامیابی فلاح دینے والا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے، صبر جہاں ایک مومن کو کرنا ہے، اس کی تلقین بھی کرنا ہے۔ یہی بات سورہ عصر میں بیان کی گئی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تلقین، نصیحت اور وصیت کرے، حق کی تلقین، نصیحت اور وصیت کرے، اور صبر کی تلقین، نصیحت اور وصیت کرے۔ تو ہمارا یہ کام ہے جہاں ہم خود صبر کریں، دوسروں کو بھی صبر کا جو ہے حکم دیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153 میں اللہ نے فرمایا، جو آیت میں نے خود میں آپ کے سامنے تلاوت کی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مانگو، بے شک اللہ جو ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مطلب اللہ سے مانگنے کا دیکھیے طریقہ بتایا جا رہا ہے، صبر اور نماز کے ذریعے۔ مطلب ایک انسان پہ اگر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ صبر کرے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مانگے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا، کوئی آندھی، کوئی طوفان، کوئی مشکل، کوئی مصیبت آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کی طرف دوڑتے، صبر کرتے اور مسجد کی طرف دوڑتے۔ مطلب آپ بے صبرپن نہیں کرتے، چیختے اور چلاتے نہیں، پریشانی، بلکہ مسجد کی طرف دوڑتے اور نماز پڑھتے۔ تو پتہ چلا صبر کے تعلق سے اور نماز، تو صبر اور نماز کے ذریعے ہم کو مانگنا ہے، یاد رکھیے۔ یہ طریقہ ہم بھول گئے ہیں آج۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اگر کوئی مصیبت ہم پر آتی ہے تو سب سے پہلے لوگوں کے سامنے بھاگتے اور ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں سے مدد کے لیے چلاتے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم صبر کریں اور اللہ سے جو ہے اس کے تعلق سے جو ہے ہم جو ہے دعائیں کریں۔ اسی طرح اللہ رب العزت صبر کے تعلق سے فرماتا ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 اس کی آیت نمبر 127 میں فرماتا ہے، وَاصْبِرُوا وَمَا أَصَابَكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کرو اور اللہ کی توفیق سے ہی تجھے صبر مل سکتا ہے۔ مطلب صبر کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم آ رہا ہے نبی صبر کرو، اور اللہ کی توفیق سے ہی ہمیں صبر مل سکتا ہے۔ مطلب صبر دینے والی ذات کون ہے، کون ایک مسلمان کو صبر دے گا، کیسے ایک مسلمان صبر حاصل کرے گا، وہ بھی اللہ اسے دیتا ہے۔ اور اللہ کسے دیتا ہے، جو اس کے راستے میں کوشش کرتا ہے۔ آپ بولیں گے نہیں اللہ صبر دیتا ہے بس میں کچھ نہیں، کوشش کرنی ہوں گی صبر کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں صبر بھی دیں گا۔ تو یہ اللہ کے رسول فرمایا گیا، اور صبر کرو اور اللہ کی توفیق سے ہی تجھے صبر مل سکتا ہے۔ اے نبی آپ صبر کیجئے اور اللہ کی توفیق سے آپ کو صبر مل سکتا ہے۔ تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہر مصیبت پر، ہر مشکل پر، ہر پریشانی پر جو ہمارے طرف آئے، چاہے وہ اپنے گھر میں کسی کی بیماری ہو، کسی کی موت ہو، کوئی نقصان ہو، کسی چیز کا گمنا ہو، کسی چیز کا جو ہے اسی طرح جو نقصان ہو جانا ہو، تمام چیزوں پر، چاہے صحت ہو، چاہے مال ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہم اس پر جو ہے صبر کریں، اور اللہ ہی ہے جو انسانوں کو صبر دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا، سورہ 31 آیت 17 میں، وَاصْبِرُوا عَلَى مَا أَصَابَكَ، اے میرے بیٹے صبر کرنا جو مصیبتیں تیری طرف آتی ہے. کیا نصیحت کرتے اپنے بیٹے کو؟ اے میرے بیٹے صبر کرنا ان چیزوں پر جو مصیبتیں تیری طرف آتی ہیں، اور فرما اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یقیناً یہ پختہ کردار میں سے ہے. صبر کرنا یہ پختہ کردار والے لوگوں کی علامت ہے، یہ پختہ کردار سے ہے. تو وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے اور کہتے ہیں میرے بیٹے صبر کرنا. آج ہم دیکھتے ہیں آج کے ہمارے سماج میں ہم میں سے کوئی شخص صبر کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی شخص صبر کرنا چاہتا نہیں ہے. وہ جس کو کہتے ہیں بے صبرا یا نا صبرا ہو چکا ہے، اس کو صبر نہیں کرتا ہے، ہر چیز میں جلد بازی کرنا چاہتا ہے. کوئی مصیبت کوئی تکلیف آ جائے تو بس کوسنے اور کاٹنے بیٹھ جاتا ہے، برا اور بھلا کہنے لگ جاتا ہے، یہ نہیں کہ وہ صبر کرے. مثال کے طور پر ایک واقعہ یوں ہوا کہ ایک صاحب کے پاس چوری ہو گئی، ظاہر سی بات ہے یہ نقصان تھا، اس پر صبر کرنا چاہیے تھا. جب چوری ہو گئی تو صبر کرنا دور، یا یہ پڑھے کہ انَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ اللہ نے یہ تمام دیا تھا اور لے لیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پڑوسی اتنے امیر ہیں، ان کے پاس کیوں نہیں ڈاکہ پڑتا، ہمارے پاس لوگوں نے چوری کر لی. یہاں صبر کا مقام تھا، یہاں آزمائش تھی اس شخص کی، اور وہ آزمائش میں ناکام رہا کہ اس نے یہ کرنا چھوڑ کر کہ صبر کرے، دوسروں کو تلخین کرے کہ یہ کہنے لگا کہ جس کے پاس مال ہے لوگ وہاں کیوں نہیں ڈاکے ڈالتے چور جا کر، غریبوں کے پاس یہ ہمارے پاس کیوں انہوں نے ڈالا، جبکہ یہ صبر کا مقام تھا. یہاں وہ صبر کرتا اور اپنے گھر والوں کو صبر کی تلخین کرتا، اور جبکہ وہ چوری بہت بڑی نہیں تھی، میں سمجھتا بہت مشکل 500 روپے چوری ہوئے تھے. اس پر انہوں نے دوسروں کے اوپر لعنت کر دی کہ ان کے گھروں میں کیوں نہیں ڈاکے پڑتے، ان کے پاس مال ہے، ہمارے گھر میں چور آ کے لے جاتے ہیں چیزیں. تو یہ صبر کا معاملہ تھا. کسی کی صحت چلے گئی، کسی کو کوئی نعمت مل گئی، تو یہاں بھی انسان بے صبرا ہوتا ہے، اسے کیسا ملا، مجھے کیوں نہیں ملا، کاش کی نعمت اس سے چھن جائے، یا کم از کم مجھے مل جائے یا اس سے بھی چھن جائے. تو صبر کرنا چاہیے، یاد رکھیں صبر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں. اسی طرح اللہ رب العزت صبر کے تعلق سے فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں دے دو. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون، یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کا فضل ہوں گا، صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ اولئک هم المهتدون، اور یہی لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں. تو اس آیت میں دیکھیے کیا فرمایا، فبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. کس چیز کی خوشخبری؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا، کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو کیا کہتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو یہاں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی اور ان کی ایک صفت بتائی گئی، وہ کیا ہے، جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے کیا کہتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کیا واقعی میں ایسا ہوا کہ کوئی نقصان ہوا اور ہم نے یہ کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ ہر چیز کے گمنے پر، کسی چیز کے کھونے پر، کسی چیز کے نقصان پر، کسی کے میت یا موت پر، آپ کسی بھی نقصان پر اس چیز کو پڑھ سکتے ہیں، ہم نے اس کو بھی خاص کر دیا. جیسے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اس کو بھی خاص کر دیا. کہاں بولتے ہم سبحان اللہ؟ اگر کوئی شخص کسی مجلس میں کہہ دے سبحان اللہ تو دوسرا اس کو بولتا ہے کون سا شعر بولا میں نے آپ کو، کہ کیوں بول رہے سبحان اللہ، جبکہ اللہ پاک اس کی تعریف ہے. یہ کوئی کہہ دے الحمدللہ تو لوگ بولتے ہیں ابھی کھانا تھوڑی کھائے تم نے، الحمدللہ کیوں بول دے رہے پہلے سے، اس کو مخصوص کر دیا سر. کوئی کہے کہ ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، یہ ہمارے سے کہاں ہوتا ہے بولنا، جیسا اللہ نے چاہا ویسا ہوا، انشاءاللہ میں کروں گا، یہ بھی ہم سے نہیں ہوتا، کر دوں گا، ہو جائیں گا، پکا وعدہ ہے. تو اللہ کے اذکار کو بھی ہم نے خاص کر دیا. تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر کسی کو کہا جائے کہ ہم کی صحت خراب ہو گئی اور کوئی کہے انا للہ و انا الیہ راجعون تو بولے مرا تھوڑی ابھی، وہ واپس لو اپنے کلمات کو، مرنے کے بعد پڑھنا چاہیے. نہیں، یہ ہر نقصان، ہر مصیبت، کسی چیز کے گمنے بھی پھر آپ پڑھ سکتے، چابی گم گئی، فلاں ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ کے پاس سے اللہ کے پاس جانا تھا. کسی کی صحت چلے گئی، یہ پڑھ سکتے. کسی کا کوئی جانی نقصان ہوا، کسی کو مالی نقصان ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی چیز کھو گئی جو تھی، کوئی نعمت تھی چلے گئی، اس پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہر وہ مومن، اس کی خصوصیت کیا ہے، جب مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو کیا کہتے ہیں، انا للہ. یہ نہیں کہا جب کوئی مرتا ہے تو، روشنی تھی چلے گئی بجلی، انا للہ و انا الیہ راجعون، دیکھو چلے گی، نقصان ایک نعمت تھی چلے گی. ہم ہر چیز پر جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ کی طرف جانا ہے. اس کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص کسی چیز کے نقصان کی خبر سنے، کسی کی موت کی یا نقصان کی خبر سنے اور یہ پڑھ دے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ رب العزت، اور اس کے بعد یہ کہے اے اللہ اس نقصان کا مجھے بہترین بدلہ دے، تو اللہ اس سے اچھی چیز اس کو لوٹا کر دیتا ہے، اس سے بہتر دیتا ہے اس کو نقصان کا بدلہ.

کوئی چیخنا چلانا نہیں، کوئی شور غل نہیں، کوئی رونا پلانا نہیں، کوئی غیر شرعی حرکت کی چہروں پر کوئی مارے کہا کہ میری بیٹی صبر کر، سلام کہو میری بیٹی سے اور کہو صبر کرے، اس لیے کہ جو لے رہا ہے وہ اسی کا ہے اور جو بھی دیتا ہے وہی دیتا ہے، اور جو ہے میری بیٹی صبر کر اور اللہ سے اس کا ثواب طلب کر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات نے یہ تربیت اللہ کے رسول سے پائی تھی۔ میں صحابیات کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ صحابہ پھر بھی آدمی پھر بھی تھوڑا سا مضبوط ہوتا ہے احساسات کے معاملے میں، لیکن یہ صبر کی تعلیم اللہ کے رسول سے صحابیات نے ایسی سیکھی تھی کہ یہ بھی صبر میں جو ہمارے لیے نمونہ بن گئی۔ آج آئیے ایک واقعہ سے سناتا ہوں صبر کا، اللہ کے رسول کے دور سے ایک خاتون کا صبر۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا، ان کی شخصیت میں سمجھتا ہوں تمام لوگوں سے واقف ہے، یہ کوئی ایسی خاتون نہیں جس کے تعلق سے آپ نے کبھی نام نہ سنا ہو۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا، ان کے بیٹے انس بن مالک تھے، مشہور صحابی آپ سب جانتے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کا نکاح ابو طلحہ سے ہوا اور ان سے ایک اولاد پیدا ہوئی، اور ابو طلحہ جب سفر پر تھے تو ہوا یوں کہ اس اولاد کا انتقال ہو گیا۔ جب اولاد کا انتقال ہوا تو ابو طلحہ گھر آئے اس رات، تو بیوی نے یہ سوچا کہ اپنے شوہر کو آتے ہی میں یہ غمناک خبر کیسے دوں کہ بیٹے کا انتقال، بیٹا فوت کر چکا ہے، مر چکا ہے، تو اس خبر کو دبا دیا۔ وہ بھی ایک عورت تھی، اس کے سینے میں بھی ایک دل تھا جس طرح سے ہمارے سینے میں ایک دل ہوتا ہے، اس کے احساسات بھی وہی احساسات ہیں جو میرے اور آپ کے احساسات ہیں، اس کی بھی ممتا، اس کی محبت بھی اپنی اولاد سے وہی تھی جو ہماری اور آپ کی محبت ہوتی ہے۔ لیکن صبر دیکھیے اس خاتون کا، اسے پتا تھا چیخنے چلانے سے ابو طلحہ اور پریشان ہوں گے، سفر اور مسافر، وہ مسافر اس کے بعد اس کی اور جو ہے پریشانی بڑھ جائیں گی، خاموشی اختیار کر لی۔ ابو طلحہ گھر آئے، انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے فارغ کیا، تیار ہوئے، اس کے بعد آپ نے کھانا لایا، انہوں نے کھانا کھایا، اس کے بعد جو ہے ان سے ہم بستری کی۔ اور یہ واقعہ اللہ کے رسول کو چونکہ انہوں نے صبح سنایا، تفصیلات اور آتی ہے، بہرحال وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم بستری کی، اس کے بعد جو ہے اس بیوی نے کہا کہ میں تم سے ایک سوال کرتی ہوں۔ وہ کہا پوچھو۔ کہا اگر کوئی چیز تمہیں کوئی دے تو تم کیسے لوٹاؤں گے؟ تو کہا جیسی دی ویسی لوٹاؤں گا یا اس سے اچھا کر کے لوٹاؤں گا، مطلب جیسی دی تھی اس حالت میں یا اس سے اچھی۔ تو کہا اللہ نے ہمیں ایک اولاد دی تھی، وہ اس نے ہم سے لے لی، اللہ نے ہمیں ایک اولاد دی تھی وہ ہم سے لے لی۔ تو بڑے پریشان ابو طلحہ، اور کہا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، اتنی دیر تک تم نے مجھے غفلت میں رکھا، چھپائے رکھا۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے جنازے کی نماز پڑھی اور ان کو تدفین کی۔ صبح آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو طلحہ پہنچے اور پورا واقعہ بیان کیا، اللہ کے رسول میں کل رات آیا، میری بیوی نے مجھے یہ بات نہیں بتائی اور بچے کا انتقال ہوا، میں اس کے ساتھ رہا، کھایا پیا، ہم بستری کی، اللہ کے رسول نے دعا کی اور کہا تم نے صبر کیا، اللہ تمہیں بہترین اولاد دے۔ پوچھا اللہ کیا تم نے ہم بستری کہا، تو کہا اللہ انشاءاللہ تم کو اسے بہترین اولاد دیں گا، اور اس کے بعد ان کو عبداللہ پیدا ہوئے جو انس بن مالک کے بھائی تھے۔ تو اللہ نے دیکھی اس صبر کے بدلے ان کو پھر ایک دوسرا لڑکا عطا کر دیا۔ تو صبر بڑی عظیم چیز ہے، یاد رکھی، اس کے بڑے فائدے دنیا میں اور بڑے فائدے آخرت میں، یاد رکھی، کیوں تو یہ حدیث رسول اللہ کی خود بتاتی ہے جو انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھ کر یہ کہے کہ مجھے اس کا اللہ بہترین بدلہ دے اس نقصان کا، دنیا اور آخرت میں اللہ اس کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ تو صبر کے بڑے فیصلے کہا آپ نے، صبر سے وسیع چیز کسی کو کچھ نہیں ملی، اگر صبر ملا تو بڑی وسیع اور بڑی خیر اس نے پا لیا جس کو صبر ملا، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو اس کی پیاری اور محبوب چیز آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا کروں اور وہ صبر کرے تو اس کی اور اسے بہشت جنت عطا کروں۔ کیا فرماتا ہے اللہ؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو اس کی پیاری چیز آنکھوں کی تکلیف میں ملوث کرتا ہوں۔ ایک انسان ہے، آنکھوں کی تکلیف میں پریشان ہے، آنکھ کمزور ہو رہی ہے، بینائی جا رہی ہے، نظریں جا رہی ہے، اس کو نقصان ہو رہا ہے اس کا، اور انسان اس پر صبر کرے، اس لیے کہ آنکھیں یاد رکھیے بہت عظیم نعمت ہے۔ یہ نعمت کا احساس، یہ نعمتوں کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب یہ چھن جاتی ہے۔ عموماً نعمت جب ہوتی ہے انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے، جب چھن جاتی ہے تو پھر احساس کرتا ہے کہ عظیم نعمت ملی تھی۔ تو آنکھیں بڑی عظیم نعمت ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے کو اس مصیبت میں، پریشانی میں ڈال کر آزماتا ہے کہ اس کی پیاری اور محبوب چیز آنکھوں کو چھین لیتا ہے اس سے، بینائی کو، اور اس پر وہ صبر کرتا ہے، تو سوائے جنت کے اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے اللہ کے پاس۔ اللہ اس کو جنت عطا کریں گا جو صبر کر لے گا بیماری پر۔ تو یہاں جو ہے آنکھوں کے تعلق سے تذکرہ ہے، بہرحال آپ کسی بیماری، کسی بھی تکلیف پر صبر کرے، اللہ ضرور بدلہ دیں گا، ضرور اس کا اجر دیں گا۔ صبر لیکن خالص اللہ کے لیے ہو، ٹھیک۔ اسی طرح اب صبر کب ہو یہ بات بھی ضروری ہے. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ جس میں آپ کا صبر بھی پتا چلتا ہے اور آپ نے نصیحت کیسے کی وہ بھی پتا چلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مقام سے گزرے جہاں ایک خاتون ایک قبر کے پاس روتے بیٹھی تھی. یہ خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتی نہ تھی کہ آپ کون ہیں, آپ نئے نئے تھے مدینے میں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گزرے اس نے روتے ہوئے دیکھا تو کہا صبر کر. تو اس خاتون نے پلٹی اور کہا تجھے کیا معلوم میری تکلیف کیا ہے, آیا بڑا کہنے صبر کر, جا یہاں سے. کیا کہا اس خاتون نے کہ تجھے کیا معلوم میرا نقصان میری تکلیف کیا ہے اور آیا بڑا بولنے کی صبر کر, جا یہاں سے. اس کو پتا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیے, آپ نے کچھ نہیں کہا, اس خاموشی سے چلے گئے وہاں سے. یہ خود ایک صبر کی مثال ہے کہ اللہ کے رسول سے ارے اس شخص نے اتنی بری بات کی اس خاتون نے کہ جا تجھے کیا پتا میرا نقصان کیا, بڑا آیا بولنے صبر, چل جا یہاں سے, اور چلے گئے. فوراً لوگ اور کہا ارے پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم, کیا تمہیں پتا تھا جس سے کس سے بات کی تم نے؟ تو کہا کس سے بات کی؟ تو اللہ کے رسول تھے. فوراً نادم ہوئی, پریشان ہوئی, دوڑی دوڑی کہ اللہ کے رسول معافی چاہتی ہوں, میں نے آپ کو پہچانا نہیں, میں جانتی نہیں تھی کہ آپ ہے, ورنہ میں یہ بات نہیں کہتی آپ سے, اس کے علاوہ کوئی عام آدمی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما اور کہا صبر تب ہوتا ہے جب نقصان ہوتا ہے. صبر تب ہے, ایک مہینہ بعد, دس دن بعد, مہینے بعد, سال بھر بعد تو مجھے اور آپ کو سب کو صبر آ جاتا ہے. اصل صبر تب ہے جب وہ نقصان ہوتا ہے. ابھی آپ کو خبر ملی کوئی مر گیا, آپ کے گھر خاندان سے نزدیک رشتہ دار دوست, صبر اب ہے آپ کے پاس, اب آزمائش شروع ہوئی. اللہ سے نیت کیجئے کہ اللہ اس صبر کا مجھے بدلہ دے, اور صبر کیجئے سوا جنت کے اور کوئی بدلہ نہیں, اس کا یاد رکھیے. صبر کا اتنا زبردست بدلہ, صبر اللہ کے لیے کیجئے آپ, ثواب کی طلب کرنے کی, اللہ میں صبر کرتا ہوں اس نقصان پر, اور اللہ ان للہ و انا الیہ راجعون, اللہ اس نقصان کا مجھے بہترین بدلہ دے. صبر کا بدلہ, اور صبر کب ہوتا ہے؟ جب نقصان ہوتا ہے, اس کے بعد تو صبر آ ہی جاتا ہے زندگی میں. آج ہمارا معاملہ یہ ہے, کوئی چیز کھو گئی تو پتہ نہیں کتنے دنوں تک بس وہ چلتے رہتا ہے, وہ کھو گئی اور وہ کھو گئی, اللہ نے دی تھی چلے گی بھائی, چھوڑ دو اس کو, اس کے غم میں اور کیا کرتے ہو تم, اور چیزوں کو ضائع کرتے ہو اپنے ہاتھ سے. اسی لیے کسی نے کہا کہ جب کوئی مصیبت آئے تو اپنی آنکھوں میں آنسو مت بھر لو, اس لیے کہ وہ آنسو کیا کرتے ہیں, آنے والی ایک نئی جو چیز ہے, جو اپارچونیٹی ہے, جو ایک اچھی فائدے مند چیز ہے, اس کو تم سے چھپا دیتے ہیں. آنکھوں میں آنسو بھر لی تم نے, اور اس سے جو چیز ایک تھی جو آپ کے فائدے کی دکھنا تھی وہ بھی چھپ جاتی ہے آپ سے. تو صبر کیجئے. ہاں لیکن فطری بات ہے, آنسو بہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا, آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا ابراہیم کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کے لیے گئے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. یہ صبر کے خلاف نہیں ہے یاد رکھیں آنسو جانا. جب رسول اللہ سے صحابہ نے پوچھا تعجب سے, اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں, ان کو لگا یہ صبر کے خلاف بات ہے, تو کہا یہ رحمت ہے جو اللہ نے ہر بندے انسان کے دل میں دی ہے, یہ رحم ہے جو انسان ایک دوسرے سے محبت کے ناطے کرتا ہے, یہ رحم ہے. تو کوئی اگر آنسو بہا لے یہ صبر کے خلاف نہیں, یہ تو رحم ہے اللہ نے جو دلوں میں رکھا ہے, ٹھیک. لیکن ہاں چیخے اور چلائے, اپنے کپڑوں کو پھاڑے, اپنے گالوں پر مارے, بالوں کو بکھیرے, چیزوں کو توڑے, یا اس طرح کے جو عمل ہوتے ہیں, یہ صبر کے یقیناً خلاف ہے. اور صبر کب ہوتا ہے؟ جب وہ نقصان ہوا تب صبر کر لیجیے, اور اللہ سے طلب کیجیے اللہ اس کا بدلہ دے, اور انشاءاللہ عزیز اللہ زبردست بدلہ دیتا ہے. تو صبر تب ہوتا ہے جب وہ واقعہ گھٹتا ہے, وہ واقعہ جب ہوتا ہے. بہرحال تو صبر تب ہوتا ہے جب وہ چیز ہوتی ہے, واقعہ ہوتا ہے. تو ہمیں ہمارا یہ کام ہے کہ ہم جو ہے صبر کر لے جب کوئی مصیبت, کوئی تکلیف ہمیں جو ہے آ کر پہنچے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ بخاری کی روایت, آپ نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرن یصب منہ, جو شخص کے ساتھ اللہ بہتری چاہتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ بات اگر سمجھ گیا تو صبر کرنا آسان ہو جائیں. اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. لیکن ایک سوال جو انسانوں کو ہمیشہ کھٹکتا ہے وہ کیا ہے مان, اللہ مصیبت میں ڈالتا کیوں ہے؟ یہ بات عموماً لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے, کیوں اللہ مصیبت میں ڈالتا ہے؟ آئیے میں ایک مثال دے کے اس بات کو سمجھاؤں, مثالوں سے بات سمجھنا آسان ہوتی ہے. میں آپ کے گھر پر آیا, ہو سکتا ہے آپ میں سے اکثر لوگ مجھے بہت اچھے سے پہچانتے ہوں, کچھ لوگوں کے لیے نیا ہوں لیکن اکثر لوگ پہچانتے ہیں. آپ میں سے کسی شخص کے گھر آیا جس سے میرا کئی زمانے سے میل جول ہے, ملاقات ہے, اور میں آپ کے گھر پر آیا اور میں نے کہا دیکھو بڑا میرا جو ہے تنگی اور مصیبت کا معاملہ ہے. میں نے ایک جو ہے جیب میں سے پیلا ٹکڑا نکالا اور کہا کہ اگر اس کو تم مجھ سے لے لو, 17-18 ہزار روپئے تولا بھاؤ چل رہا ہے, اگر تم مجھے اس سے لے لو اور اس کے بدلے پیسے دے تو مجھے اس کی ضرورت ہے, یہ سونا ہے. آپ چاہے جتنا مجھ پہ اعتماد کرتے ہوں گے آپ کیا کہیں گے, لے لیں گے مجھ سے؟

بدعاؤں کی ایک بوچھار اس پر کر دیتے، لیکن آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم کی متفق علیہ روایتیں، جب یہ حالت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون صاف کرتے اور کہتے اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کی مغفرت کر دے، بخش دے، انہیں علم نہیں کہ میں کون ہوں، یہ جانتے نہیں کہ میں رسول ہوں، اس لیے میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، یہ تو اللہ میری قوم کو بخش دے، اسے معاف کر دے، یہ جانتی نہیں کہ کس کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے، میں کون ہوں، یہ نہیں کہا کہ انہیں ہلاک کر دے، برباد کر دے، پہاڑوں کے اندر دبا دے، ان کو دھسا دے، یا قوم لوط یا قوم عاد کیسے ان پہ عذاب لانا، نہیں کہا اے اللہ میری قوم کی مغفرت کر، یہ جانتی نہیں کہ میں کون ہوں، فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُونَ، ان کو علم نہیں ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تیرا نبی ہوں. دیکھیے اللہ کے رسول کا صبر، کہ اس مقام پر بھی آپ صبر کر رہے ہیں، وہی واقعہ طائف کا ہوا، طائف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر کی دیکھیے آپ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مائی عائشہ پوچھتی ہیں، جنگ کے احد سے زیادہ بھی کسی وقت میں آپ کو تکلیف پہنچی، کیا اس سے زیادہ بھی کبھی تکلیف کسی نے پہنچائی آپ کو؟ تو کہا عائشہ ہاں، جنگ احد سے زیادہ بھی مجھے تکلیف پہنچی جب میں نے مکے والوں کو، تیری قوم والوں کو دعوت دی، وہ ایمان نہیں لائے، میں نکل کر جو ہے طائف گیا، سوچا کہ میرے ماں کی طرف سے رشتے دار ہے، شاید میری بات کو قبول کر لے، وہاں تین سردار تھے، تینوں نے رسول اللہ کا مذاق اڑایا، ایک نے خاموشی اختیار کی، دونوں نے مذاق اڑایا، اور مذاق ہی نہیں اڑایا بلکہ اوباش قسم کے بچوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھوڑ دیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے، پتھر مارنے لگے، اور صرف پتھر نہ مارتے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گر جاتے ہیں تو وہ جا کر وہ اوباش لڑکے رسول اللہ کے بغل میں ہاتھ ڈالتے اور گھسیٹتے ہوئے آپ کو پھر کھڑے کرتے، پھر پتھر مارتے، پھر آپ گر جاتے تو بغل میں ہاتھ ڈال کے رسول اللہ کو اٹھا کر لے کر بھاگتے، پھر اٹھاتے اور پھر پتھر مارتے، حتیٰ کہ یوں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں تک خون میں بھر گئی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی، اور باغ میں پناہ لینے کے بعد اس باغ والوں نے اللہ کے رسول کو پانی اور کچھ انگور پیش کیا، انگور کا باغ تھا، اور فوراً جو ہے ملک الجبال پہاڑ کا فرشتہ آیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو اس بستی والوں کو میں دبا دیتا ہوں دو پہاڑوں کے بیچ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں یہ بدعا نہیں دے سکتا، میں اس کا حکم نہیں دوں گا، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے ایمان والے نکلے. دیکھیے صبر آپ کا، چاہتے تو کہہ دیتے ہاں دبا دو پوری بستی کو، اندھی کر دو، آپ یہ نہیں کہا، کہا ہو سکتا ہے ان کی قوموں میں سے، ان کی نسلوں میں سے ایمان والے نکلے، اور ان کی نسلوں میں سے پھر ایمان والے نکلے، انہوں نے ایمان قبول کیا، اور فتح مکہ میں اکثریت جو ہے طائف کے لوگوں کی تھی، بہت کثرت سے جمع ہوں، اور بعد کی جنگوں میں انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا. تو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر اللہ کے لیے طلب ثواب کے ساتھ. اور بھی بھرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کئی واقعات ہیں، آئیے ایک اور واقعہ، جسمانی اذیت، یہ ذہنی اذیت کا واقعہ سنیے. دو جگہ یہ خون نکلنا جسمانی اذیت ہے، انسان کبھی کبھار جسمانی اذیت کو برداشت کر سکتا ہے، ذہنی اذیت کو لے کر کبھی کبھار وہ مر جاتا ہے ٹینشن اور فکر سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جو مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اور بخاری کی بہرحال یہ جو ہے بخاری کی روایت ہے، مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول انصاف سے کام لیجیے. سبحان اللہ، اللہ کے رسول کو کہہ رہا ہے انصاف سے کام لیجیے، کیا رسول نا انصافی کر سکتا ہے اپنی قوم کے ساتھ؟ تو رسول اللہ کو کہہ رہا ہے انصاف سے کام لیجیے، کیا کچھ اللہ کے رسول کے دل پر گزری نہیں ہوں گی، کیسا انسان ہے کہ رسول کو کہہ رہا ہے انصاف سے کام لیجیے، مطلب رسول نا انصافی کر رہے، عدل نہیں کر رہا ہے اپنی قوم کے ساتھ. جبکہ اللہ کے رسول نے جو معاملہ کیا تھا وہ بھی حکمت پر مبنی تھا، آپ نے مہاجر کو زیادہ مال غنیمت تقسیم کیا تھا بنی انصار کے، اس لیے کہ مہاجر انصار کے اوپر ڈیپینڈ تھے، آپ نے چاہا کہ اگر مہاجر کو مال زیادہ دوں گا تو یہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے تو انصار کو جو ہے آسانی ہو جائیں گی، اس نیت سے آپ نے تقسیم تھوڑی زیادہ کی. تو کہا اللہ کے رسول انصاف کیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کچھ نہ کہا اور صرف اتنا کہا اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، ان کی قوم نے انہیں بہت زیادہ ایزا پہنچائی تھی لیکن انہوں نے صبر کیا. اللہ کس پر؟ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، انہیں مجھ سے بھی زیادہ جو ہے تکلیف پہنچائی گئی اس معاملے میں، کی قوم الزام لگاتی تھی لیکن انہوں نے جو ہے صبر کیا. تو رسول اللہ نے خود صبر کیا اور کہا اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، کیا کچھ بنی اسرائیل نے ان پر تہمتیں نہیں لگائی، پھر بھی انہوں نے صبر کیا اس معاملے میں. تو صبر کرنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، شہداء، صدیقین، صالحین اور نیکوکاروں کا طریقہ اور شیوا یاد رکھیے، وہ صبر کرتے ہیں مصیبتوں میں. ٹھیک، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایسے لوگ تھے، چند صحابہ اللہ کے رسول کے پاس گئے، بخاری کی روایت ہے، اور کہا اللہ کے رسول بس بہت ہو گیا، آپ بدعا دے دیجئے اس قوم کو. مکی دور کا واقعہ ہے، مطلب آپ بدعا کر دیجئے اس قوم کے لیے، بہت ہوگی، بہت تکلیف اذیتیں پہنچا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ٹیکے سے تھے، حدیث میں آتا ہے کعبے کی دیوار سے ٹیک لے کے ایک چادر سے آپ لیٹے تھے،

جو یوں تکلیفیں برداشت کریں گے اور ہر تکلیف کے اوپر اللہ کی حمد و ثنا اور جو ہے تسبیح اور اس کی کلام اور اس کی بڑائی بیان کریں گے، یہ تمام شکر ہو جاتا ہے خود بخود، یہ تمام شکر ہو جاتا ہے خود بخود۔ آئیے شکر کے تعلق سے اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا اور کہتا ہے، ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 تھی، اللہ نے فرمایا فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور ناشکری نہ کرنا۔ تو شکر ادا کرے اللہ کا ہر حال میں، یاد رکھے جو کچھ اس نے دیا، اور اللہ کا شکر کیسے ادا کریں گے، اللہ تیرا شکر ہے، یہ تو ایک الگ بات ہے، آپ الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کر سکتے ہیں، نقصان کی خبر الحمدللہ، فائدے کی خبر الحمدللہ، شکریہ کلمات ہے یہ، اللہ تیرا شکر ہے، ٹھیک الحمدللہ، یہ افضل الدعا ہے، یاد رکھے رسول اللہ فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعا الحمدللہ، تو الحمدللہ ہر حال میں بولا کیجئے، الحمدللہ یہ بڑی بات ہے، یاد رکھیے الحمدللہ بولنا۔ آج ہم دیکھتے ہیں یہ کلمات شکر بھی ہم بھول چکے ہیں، نہ صبرپن، صبر چلا گیا ہم سے تو نا شکری شروع ہو جاتی، صبر جو ہی چلے جائیں گا نا شکری شروع، صبر کریں گا تو شکر خود بخود باقی رہیں گا، یہ دونوں ایک دوسرے سے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ انسان کو خبر آئی کوئی مر گیا، کوئی کسی نے کسی کی خبر دی، کسی کی پیدائش ہوئی، کوئی پیدا ہوا تو آپ بولتے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، اگر کسی کی موت کی خبر آئی تو وہ اگر کوئی بولے الحمدللہ تو اس کا گلا پکڑ لیں گا، اٹھ کر بولیں گا میرے گھر میں مر گیا، اور تو الحمدللہ کا معنی ہوتا ہے تمام تعریف اللہ کے لیے، تو میں جیوں بھی تو تعریف اللہ کی، میں مروں بھی تو تعریف اللہ کی۔ اور ایسے سلف صالحین کے کئی واقعات ہیں، صرف ایک واقعہ رکھتا ہوں، اللہ مناصر الدین الوانی رحمہ اللہ کا، یہ بڑے محدث گزرے پچھلی صدی کے، ان کا واقعہ یوں ہے کہ ان کے چار بیٹے جو ہے سعودی عرب آئے، اور اس میں سے ہوا یوں کہ تین کار کے سفر میں جانے لگے، کار کا ایکسیڈنٹ ہوا اور جو ہے خبر آئی کہ تمہارے تینوں لڑکے مارے گئے، جواب دیا الحمدللہ، اللہ نے دیے تھے اللہ نے لے لیا، اب کیا کروں اس سے زیادہ، اب ہو گیا جو نہیں ہونا تھا ہو گیا، اب اس میں کیا، تو کہا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ نہیں، ایک بچ گیا اور دو کا انتقال ہو گیا، ان کے دو بیٹے کے ایکسیڈنٹ میں مارے گئے ایک ساتھ، تو کہا الحمدللہ، اگر ایک بچ بھی گیا تو الحمدللہ، تینوں چلے بھی گئے تو الحمدللہ، ہر حال میں شکر اللہ کا ہے۔ تو یہی شکریہ کے کلمات، شکریہ کلمات کہ انسان صبر کرے، وہ تکلیف آئی صبر کیا الحمدللہ، ان للہ و ان الیہ راجعون، اللہ اس نقصان کا بہترین بدل دے، چھوڑ دیا آپ نے اللہ پر، اب اللہ کا کام ہے کہ اس بندے کو جس نے شکریہ کلمات ادا کیا اپنے نقصان پر بھی، اللہ کا کام ہے کہ اس کو واپس دے، اس لیے کہ بندہ جو ہوتا ہے یہ کمزور ہوتا ہے، اللہ کو معلوم اگر زیادہ اس کو آزمائیں گا تو یہ چھوڑ دیں گا ساتھ، تو اللہ بھی اتنا ہی آزماتا ہے جتنی اس کی طاقت اور استطاعت ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو نعمت ادا کرتا ہے بدلے میں، تاکہ بندہ ترغیب پائے اور آگے بڑھے۔ تو الحمدللہ شکر ادا کیجیے اللہ کا، ٹھیک ہے، اللہ نے کہا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور اللہ فرماتا ہے آگے واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرنا، میری حمد و ثنا کرنا ہر بار، اور کفر نہ کرنا، نہ شکری نہ کرنا۔ آئیے اسی طرح اللہ رب العزت ایک اور آیت میں قرآن میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے، کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا تمہیں۔ دیکھیے صبر کیا، شکر کیا، اللہ اور دیں گا، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تمہیں ناشکری کی تو میرا عذاب تمہارے لیے بہت سخت ہوگا۔ تو ناشکری کرنا یاد رکھیے، یہ سخت عذاب کو دعوت دیتا ہے اللہ کی، تو ہم شکر ادا کریں، ناشکری نہ کریں۔ آئیے شکر کے تعلق سے ایک حدیث سن لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی بہترین حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کسی بندے کی اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، جب کسی بندے کو اللہ کو اولاد دے اور اس کو چھین لے، انتقال کر لے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کو بلاتا ہے اور بولتا ہے میرے بندے نے کیا کیا جب تم نے اس کی اولاد کی روح چھین لی، جب قبض کی، اللہ کے رسول فرماتے فوت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو فرماتا ہے تم نے میرے بندے کی اولاد کی روح کو قبض کیا، تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے قبض کیا، پھر اللہ ان سے کہتا ہے، بس اللہ فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل قبض کر لیا، اس کا لخت جگر تم نے اس سے چھین لیا، اس سے ایک نعمت ہی لے لی تم نے عظیم اولاد، تو فرشتے کہتے ہیں ہاں ہم نے اس سے اولاد کی اس کی روح چھین لی، اسے جو اس کو جو ہے ختم کر دیا، وہ کہتے ہیں ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس میرے بندے نے کیا کہا، کیا کیا اس آدمی نے جب تم نے اس کی اولاد چھینی اس سے، اس کا لخت جگر لے لیا اس سے، اس نے کیا کیا، تو فرشتے کہتے ہیں اس نے تیری حمد بیان کی اور کہا ان للہ و ان الیہ راجعون، اے اللہ اس شخص نے کیا کیا جس کی اولاد، جس کا دل کا ٹکڑا ہم نے چھین لیا، اس شخص نے کیا کیا، اس نے کہا تیری حمد کی الحمدللہ جو بھی حمد و ثنا، اور کہا ان للہ و ان راجعون، اے اللہ ہم تیری طرف سے آتے تیری طرف جانا ہے، پڑھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ تو ایسے بندے کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ایک جنت بنا دو اور جو ہے اس کا نام جو ہے بیت الحمد رکھ دو، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ تو ہر نقصان پر صبر کیجئے، شکر کے کلمات حمد و ثنا کیجئے، یہی صبر اور یہی شکر ہے۔ اور یاد رکھیے جس کو صبر اور شکر یہ دو نعمتیں مل گئی، اس سے عظیم نعمت نہیں ہے پھر، یاد رکھیے کہ ایک بندے کو اللہ نے صبر دے دیا اور اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، شکریہ کلمات ادا کرتا ہے، اس سے عظیم نعمت نہیں ہے۔ لہٰذا جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا اس کا شکر کرے۔ آج ہمارا معاملہ ناشکری کا یہ ہے، اس حد تک ہے کہ والدین سے بچے جوتوں کے لیے لڑ رہے ہیں، باپ کما کما کے تھکا ہوا ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس سے زیادہ اس میں طاقت بھی نہیں بیچارے میں، لیکن بچوں کی فرمائشوں کے لیے، بیوی کی فرمائش کے لیے وہ اپنے آپ کو ٹکڑے کر رہا ہے کام کر کے، اور ضد کر رہے ہیں آپ شکر تو یہ تھا جو کچھ میسر وہ لا سکتا تھا میرا باپ، اس کی قبول کرنا چاہیے تھا اس چیز کو۔ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں لیکن یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا جب نعمت چھنتی تو پتا چلتا ہے، تو ایک انسان اپنے جوتوں کے لیے روتا ہے۔ ایک واقعہ کہانی ہے جس میں واقعہ کا اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ میں اپنے جوتوں کے لیے روتا رہا، لڑتا رہا، اور تب مجھے اس کا احساس ہوا جب میں نے ایک انسان کو دیکھا جس کو پیر ہی نہیں تھے۔ جب بغیر پیر والے انسان کو دیکھتا ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے الحمدللہ پیر تو ہے، جوتے نہیں ہوں تو کیا ہوا، پیر تو دیا اللہ نے، شکر تب ادا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے ناشکری میں ایسے بڑھ چکے ہیں، صبر ہم سے ختم ہو چکا ہے کہ اللہ کی عظیم نعمتوں پر بھی ناشکری کے کلمات ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہے الحمدللہ بڑا اچھا گھر ہے، کائے کا اچھا گھر ہے، ٹین کا گھر ہے، سبحان اللہ، تم تعریف کرتے اس لیے کہ اگر تم اپنے پڑوسی کو دیکھتے اس سے گھر میں ٹین نہیں پلاسٹک ہے تو تم اللہ کی حمد و ثنا کرتے کہ دیکھو اس سے گھر پلاسٹک ہے، الحمدللہ ٹین ہے، پانی نہیں آتا، اسے پلاسٹک تو کبھی دب جاتا، گر جاتا، پھٹ جاتا، میرے رب کا مجھے فضل ہے کہ میرے پاس ٹین ہے۔ تو اگر شکر ادا کرنا ہے اللہ کا تو اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیے، اونچے اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے کبھی بھی زندگی میں، کمتر کو دیکھیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے میں نے یہ جوتے کے لائق میرے پیر نہیں، میں وہ جوتا پہنوں اتنے ہزار کا، تو جن کو پیر نہیں دیا اللہ نے ان کو دیکھیے، الحمدللہ پیر تو دیے، ننگے پیر بھی نہیں تو چلتا، نعمت تو ہے میرے پاس۔ لوگ ناشکری کرتے ہیں دوسروں کو دیکھ کر، ارے ہمیں کیا ملا، وہ تو کروڑ پتی ہے، ارے دیکھو تمہارے پڑوس میں تم سے غریب انسان رہتا ہے۔ تو شکر تب ادا کریں گا جب اپنے سے چھوٹوں کو دیں گے۔ اور یاد رکھیے اصول، دینداری میں اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیے، دنیا داری میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیے، اگر یہ کریں گے تو شکر ادا ہم ادا کر سکتے اللہ۔ ہمارا معاملہ کیا ہے، ارے پردہ کرو، ہاں وہ اتنے بڑے لوگ خود پردہ نہیں کرتے، ہم کیوں کریں، دینداری میں اپنے سے ناقص لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ نہیں کر رہے تو اس کو مثال بناتے اپنے لیے، جبکہ دین میں اپنے سے اونچوں کو دیکھنا ہے، بھائی وہ نماز پڑھتا ہے، فرض ادا کرتا ہے تو میں موقعہ پڑھوں گا، اس نے فرض پڑھتا ہے، وہ موقعہ بھی پڑھتا ہے تو میں تو نوافل بھی پڑھوں گا اضافی، وہ تو نوافل بھی پڑھنے لگا، ارے میں تو اب تہجد کا اہتمام شروع کر دیتا ہوں جبکہ وہ میرا بھائی اتنا آگے بڑھ جا رہا نہیں کیوں، ارے وہ انسان تو روزے رکھتا ہے تو میں بھی تو فرض روزے رکھتا ہوں، ارے وہ تو نفل رکھ رہا ہے تو میں بھی نفل رکھوں گا۔ تو اپنے سے بڑوں کو اونچوں کو دین میں دیکھنا تھا، اور دنیا میں کس کو دیکھنا چاہیے، اپنے سے غریب لوگوں، اپنے سے غریب، تو اس سے احساس پیدا ہوتا ہے دل کے اندر۔ بہت سے لوگوں سے اللہ نے صحت دی، اور اگر صحت نہیں بھی دی جو کچھ تھوڑی بہت بیماریاں دی، لیکن یہ بیماریوں میں ایسا نہیں کہ آپ اللہ کا شکر چھوڑ دیں، آپ ان کو دیکھیے کہ آپ کو بیماری دی تو پیسہ تو دیا، کم از کم علاج کرا سکتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھے جن کو بیماری ہے لیکن پیسہ بھی نہیں علاج کرانے کا، وہ نمونہ ہے ہمارے لیے کہ الحمدللہ ہم بہت اچھے حال میں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں خام و خواہ کی نفسیاتی ٹینشن لے کر بیٹھے، ہم کو تو یہ نہیں ملا، ہم کو تو وہ نہیں ملا، یہ نعمت نہیں ہے پڑوس میں یہ ہے نا، صحت کے معاملے میں بڑا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو میں گزارش کروں گا، کبھی ایسا بہت لگی آپ کو بڑا پریشان حال ہو اپنے صحت کے معاملے میں، تو کبھی نکل کر اپنے علاقوں کے گورنمنٹ ہاسپٹلس میں چلے جائیے، لوگوں کی تکلیف دیکھ کر احساس ہو جائے گا بہت اچھا اللہ نے رکھا ہوں، کیسے لوگ ہیں یار، دیکھو یہ تکلیف، اس کو دیکھو یہ تکلیف، اس کو وہ بیماری، اس کو وہ پیسہ چاہیے، اس کو یہ علاج، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، پھر بھی وہ پڑا ہے، الحمدللہ بہت اچھا رکھا اللہ نے، جیسا رکھا چلو گھر پر واپس، سمجھ رہے ہیں بات۔ تو نیچے لوگوں کو دیکھیں گے تو احساس جاگیں گا، اوپر والے لوگوں کو دیکھیں گے تو احساس کبھی نہیں ہوگا۔ تو ایک انسان جس کے پاس جو پیدل چل رہا ہے، بہت سے بار لوگ ہوتے ہیں کسی گاڑی والے کو دیکھتے ہوتے ہیں، میرے پاس تو ٹو ویلر ہے، وہ تو کار میں جا رہا ہے، تو آپ اس کو دیکھیے جو سائیکل چلاتا ہے، الحمدللہ میں تو سیدھا ایکسیلیٹر دے کر چلا لیتا ہوں، میرا بھائی تو بےچارا سائیکل، پورا محنت مشقت پیسہ پسینہ اس کا ٹپکتا ہے، साइकिल वाला बोल सकता मैं तो सबसे आखिरी हायरार्की में सबसे नीचे, मैं किसको देखूं? तो तुम उन लोगों को देखो जिनका तीन चक्के की साइकिल है, जो अपने दो कदम से साइकिल नहीं चलाते, हाथों से चलाते हैं। ये नमूना और इबरत है तुम्हारे लिए। अब कोई बोले मैं तो तीन साइकिल पर बैठा हूं, मैं क्या शुक्र अदा करूं अल्लाह का? तो तुम उन लोगों को देखो जिनको हाथ भी और पैर भी नहीं है, वो साइकिल भी नहीं चला सकते तीन चक्कों की। तुम एहसास करोगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं कम से कम तीन चाक की साइकिल तो चला सकता हूं। और कोई कहे मेरे को हाथ पैर भी नहीं है, मैं किसको देखूं? तो वो उसको देखे जिसको हाथ पैर नहीं है और उसके बाद उसके आजा भी जिस्म के जो बाकी है वो भी खराब है। वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह हाथ पैर दिए नहीं दिए तो क्या होगा, आजा तो चल रहे हैं, दिल तो चलता है, जबान तो जिक्र कर सकती है अल्लाह का, बस इतना ही मेरे लिए काफी है। नीचों को देखिए अपने से तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। तो हमारी नाशुक्री का ये हाल है कि लिबास में नाशुक्री, नेमतों में नाशुक्री, खाने पीने में नाशुक्री, कि हर चीज में जो कुछ अल्लाह नाशुक्री करते हैं शुक्र अदा कीजिए। जो कुछ दिया देखो शुक्र अदा करें, अल्लाह क्या फरमा रहा है कि तुम शुक्र करो लाजीदन्नकुम, मैं तुम्हें बड़ा कर दूंगा और दूंगा, लेकिन नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब तुम्हारे लिए बहुत सख्त है। शुक्र करके तो देखो जो अल्लाह ने जिस हाल में रखा, देखो अल्लाह बढ़ाएंगा। नाशुक्री करने से एक तो पहला मसला ये होता है घरों में सुकून उजड़ जाता है, औरतें नाशुक्री करती हैं उमूमन मर्दों की, और अल्लाह के रसूल ने औरतों को बिलखसूस वईद की नाशुक्री से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया औरतों से कहा कि देखो मैंने जहन्नुम में तुम्हें बकसरत देखा है, सदका खैरात ज्यादा किया करो। तो एक सहाबिया ने पूछा अल्लाह के रसूल हम क्यों जहन्नुम में जाएंगे ज्यादा, तो कहा तुम में दो बुराइयां हैं, एक ये कि एहसान करने वालों का शुक्र उतार देती हो, एहसान करने वालों का शुक्र उतार देती हो और लानतान ज्यादा करती हो। सुभान अल्लाह, ये तो ऐसे चीजें बताई रसूलुल्लाह ने जो हम समझते मामूली, लानतान करना तो मामूली है शुक्र उतारना। तुम एहसान उतारती हो मतलब क्या है, शुक्र अदा नहीं करती हो लोगों का जो एहसान करते हैं, और वाकई में औरतें ऐसा करती है। देखिए मिसाल देता हूं, शौहर दिन रात मेहनत कर रहा और मशक्कत कर रहा है, हर चीज करना चाहता है अपने बीवी और बच्चों के लिए, एक चीज उससे एक बार नहीं हो सकी। क्या नहीं हो सका? इस साल कपड़े नए नहीं बना सका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ हर शख्स नए कपड़े ईद को पहनता होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है, अल्लाह दिया है तो इस्तेमाल की जरूरी नहीं है। वो आदमी मेहनत कर रहा है उसके लिए और एक बार नहीं कर सका तो फौरन कह उठती है मैंने तुमसे आज तक कोई खैर नहीं पाया, आज तक कोई भलाई तुमसे मेरे को मिली नहीं, कोई फायदा मेरे को तुमसे हुआ नहीं, जब से मेरे बाप ने तुमसे निकाह किया ना ये मिला ना ये मिला ना ये मिला। उतार दिया उसके पूरा एहसान जो उसने अपने दिन और रात जिंदगी के जो लगा कर तुम्हारे लिए कमा के हलाल लाकर तुमको इज्जत से घर में रख रहा है, उतार दिया एहसान। एक बाप अपनी बेटी को पालने के लिए सब कुछ कर रहा, उसकी तालीम के लिए सब कुछ कर रहा, जो खुद नहीं खाता उसको खिलाया, जो खुद नहीं पहनता, एक बार वो कोई लिबास या कोई चीज लाकर नहीं सका तो कहते बाप ने आज तक मेरे लिए क्या किया, कुछ खैर मिला ही नहीं मेरे को इस बाप से, जब से पैदा हूं फला है। उतार दिया उसका एहसान एक झटके में, जो इंसान ने अपनी खून पसीना सब तुम्हारे लिए किया। किसी भाई ने बहनों के लिए मेहनत की, उनके लिए मशक्कत की और एक बार एक काम नहीं कर सका, कह दिया आज तक इस भाई से कुछ फायदा हुआ ही नहीं मेरे को, उतार दिया उसका एहसान एक झटके में नीचे। तो कहा तुम नाशुक्री करती हो, एहसान करने वालों के एहसानों को उतार देती हो एक झटके में और लानतान करती हो। तो शुक्र अदा करने के लिए याद रखिए अपने से नीचे लोगों को देखिए, इंसान मुतमईन रहता है अल्लाह ने जो उसको दिया, और अल्लाह ने जो फजल तकसीम किया इंसानों में ये अल्लाह की मर्जी, याद रखी ये उसकी कदर है। खामोखा इस पे जल कर कोई फायदा नहीं होने वाला है, शुक्र अदा कीजिए कि बस अल्लाह ने उनको दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमें खिला रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह से उम्मीद हमको खिलाता रहेगा, ये मामला होना चाहिए। ये नहीं कि उसको क्यों दिया हमको क्यों नहीं दिया उसको, तो शुक्र अदा कीजिए जो कुछ नेमत दी है। और अगर कोई कहे पास तो एक भी रुपया दौलत का नहीं है, अच्छी सेहत है, शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने सेहत दी आपको अजीम नेमत, कि मालदार लोगों के पास कभी कभी सेहत नहीं होती है। हर शख्स निश्चित लोगों को जब देखेगा इंशाल्लाह तो शुक्र उसके जहन में और दिल और दिमाग में आएगा, वो अल्लाह की हमदो सना करेगा, सब्र करेगा अपने मसायब पर। तो बहरहाल चंद मुख्तसर सी बातें थी जो मैंने मुनासिब समझी कि आपके सामने में सब्र और शुक्र के ताल्लुक से रख दूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह सुभान तआला हम तमाम को सब्र और शुक्र इस सिफत से मुतसिब करें, हम तमाम को जो है इसकी तौफीक दे कि इस सिफत के हम हामिल बने, हम तमाम को जो है इस दीन का समझना उस पर अमल करना हमारे लिए आसान करें, जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, हमारा खात्मा ईमान पर हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामु अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد بہرحال بھائی نے ایک سوال کیا میں گزارش کروں گا کہ خاموشی اختیار کریں آپ لوگ اور جو لوگ سننا چاہ رہے بغور سنیں بھائی نے ایک سوال کیا کہ کیا ضروری ہے کہ ہر بار مصیبتیں آزمائش کے لیے آئیں گی یا کبھی مصیبتیں اپنے گناہوں کے وجہ سے بھی آتی ہیں؟ تو یاد رکھ لیجئے مصیبتوں کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ آزمانا چاہتا ہے، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، وہ انسان جو شریعت کو چھوڑ کر دور نکل جاتا ہے اور معصیت اور گناہ اور غلط کام کرتا ہے، اس کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ یہ دونوں میں فرق یاد رکھیں، آزمائش اور مصیبت میں فرق ہے۔ وہ چیز جہاں ایک انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس کے رسول کی تعلیمات پر چلتا ہے، جس کے وجہ سے اس کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں تو وہ جو ہے یاد رکھیے اس کی آزمائش، اور ایک انسان جو غلط کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، معصیت اختیار کرتا ہے، اس وجہ سے جو تکلیفیں آتی ہیں تو یہ اس کو نشانی اور علامت ہوتی ہے، تنبیہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو سدھار لے، اپنے آپ کو جو ہے سنبھال لے اور ان گناہوں سے بچ جائے۔ اب یاد رکھیے آزمائش اور مصیبت میں فرق کیا ہے، جو گناہوں کی وجہ سے آتی جو نہیں کی۔ جب ایک انسان کو اللہ آزماتا ہے وہ دل سے مطمئن ہوتا ہے، دل اور ذہن اس کا اطمینان میں ہوتا ہے۔ جیسے کہ صحابہ کے تعلق سے آتا ہے، کبھی کبھار جنگوں کے اندر اتنا اطمینان تھا کہ وہ کہتے ہیں ہاتھ سے تلوار چھوٹ جاتی تھی۔ تو یہ ان کا جو ہے صبر تھا، یہ ان کی نیکیاں تھیں، اللہ رب العزت کو اطمینان دیا اس حالت میں بھی۔ اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو تمام نعمتیں ملتی ہیں لیکن گناہوں کی وجہ سے اس میں بھی وہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے، بھائی نے جو سوال کیا تھا کہ ہر بار جو ہے آزمائش جو ہوتی ہے وہ صرف نیکوکار نہیں، بلکہ نیکوکار جو انسان دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، جو تکلیفیں آتی وہ آزمائش ہے، اور جو بدکار لوگ ہوتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے ان کو سزائیں ملتی ہیں۔ تھوڑا سا پھر میں گزارش کروں گا کہ تھوڑی سی آپ خاموشی اختیار کریں، لوگ سننا چاہتے ہیں۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ بہت سے لوگ اچھے دنوں میں اللہ سے دور رہتے ہیں اور پریشانی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوں گا؟ بڑا اچھا سوال کیا۔ ایسا عموماً ہوتا ہے، چاہے کالج لائف ہو، اسکول لائف ہو، یا کوئی بھی زندگی کا مرحلہ ہو، جب اللہ اس کو فراوانی دیتا ہے وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو تو زیادہ دوں گا۔ اب اللہ نے دے دیا تو آپ نے شکر چھوڑ دیا۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس کی فرض کردہ عبادتوں کا عمل، اس پر عمل کرے، اس کی اطاعت، اس کی بندگی کرے، ٹھیک۔ تو جیسا بہت سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کالج میں ایگزامس آ گئے تو آپ دیکھیے مسجدیں فل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، چہرے پر داڑھیاں آ جاتی ہے، ہے نا؟ ایسے اسی طرح کوئی ہاسپٹل میں بیمار ہے تو داڑھی واڑی رکھ کر آدمی ایک دم جو ہے اللہ اللہ کرتے رہتا ہے، نماز روزہ بالکل پابند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تجارت اگر بیٹھنے لگے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، بھاگتا ہے۔ لیکن وہی اللہ جب فراوانی دے دے اور نعمت عطا کر دے اپنی، تو تب اللہ سے دور بھاگ جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ جتنی نعمتیں دے تو میں شکر زیادہ کروں تاکہ اللہ اور دے، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے۔ تو یاد رکھیے ایسے لوگ جو اللہ کو صرف پریشانی میں یاد کرتے ہیں اور جو ہے فراوانی بھول جاتے ہیں، یہ لوگ اصل معنوں میں ناشکرے ہیں، انہوں نے شکر کا معنی سمجھا ہی نہیں۔ اگر واقعی میں شکر ادا کرتے اللہ کا تو ہر حال میں اللہ کی عبادت کرتے۔ تو ایسے لوگوں کو عموماً عام زبان میں موسمی مسلمان کہا جاتا ہے۔ موسم زندگی کے بدل رہے تو پھر ان کے حالات بدلتے ہیں، مصیبت آ گئی تو دیندار بن گئے، مصیبت چلے گئی تو دین چھوڑ دیا، بیماری آ گئی تو دین وین کی، آپ اتنے دیندار کی بڑی بڑی داڑیاں رکھ دی اور فلاں عمل نماز چالو ہے، جیسی بیماری اللہ نے دور کر دی، داڑھی بھی غائب، عمل بھی غائب، کہ انسان پریشان ہوتا ہے، یہ وہی تھا کہ جو پہلے ایسا تھا۔ یاد رکھیے اللہ کا ہر حال میں شکر کیجئے، اور اللہ کیا کرتا ہے پھر جو شکر ادا کرتا ہے اس کو اور بڑا کر دیتا ہے، اپنی نعمت میں اور اضافہ کرتا ہے۔ انہوں نے آگے پوچھا، سب کو بتانا ہے کیا ہم پر پریشانی آئی ہے، کس کے لینے میں نہیں، نہ ہی کسی کے بڑے میں۔ اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی کے نہ برے میں ہیں نہ اچھے میں ہیں، پھر ہم پر کیوں مصیبت آئی؟ اب میں اس سوال کا پہلے تفصیلی جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے میں بھی نہیں اور برے میں رہے تو اللہ معاف کر دیں گا۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، جو اچھے میں نہیں ہیں وہ برے میں ہیں شریعت کے اعتبار سے۔ شریعت بولتی ہے اچھائی پہ رہو، اچھائی کا حکم دو۔ جو یہ کہے میں اچھا بھی نہیں کرتا اور برا بھی نہیں کرتا، مطلب میں نماز بھی نہیں پڑھتا اور چوری بھی نہیں کرتا، روزے بھی نہیں رکھتا اور ڈاکی بھی نہیں ڈالتا، اور جو ہے حج بھی نہیں کرتا تو میں جو ہے غلط جگہ پیسے بھی نہیں خرچ کرتا، نہ میں اچھے میں ہے نہ برے میں ہے، تو جو اچھے میں نہیں ہے وہ خود بخود برے میں ہے۔ یہ تو حکم تو اچھائی کا ہے، ہمیں اچھائی کا خود کرو اور حکم دو، اور آپ بولیں گے میں اچھائی میں نہیں اور برائی میں نہیں، تو اچھائی اور برائی نہیں، آپ کو اچھائی میں رہنا ہے۔ تو جو لوگ اچھائی برائی دونوں میں نہیں ان پر مصیبت آ رہی ہے، یہ اس لیے آ رہی ہے کہ آپ اچھے کام نہیں کر رہے ہیں، تو آپ برائی میں مت رہیے لیکن اچھائی میں رہنا آپ کو ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اب کچھ لوگ بولتے ہیں ہم کسی کے برائی میں بھی نہیں ہے لیکن مصیبت آ رہی ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، خیر خواہی چاہتا ہے، اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور اسے مسلمانوں کا کام ہے اس کا مذاق نہ اڑائیں، بلکہ اس کی آزمائش میں جو تعاون آپ سے ہو سکتا ہے اس کے لیے کیا کریں۔ کسی انور خان صاحب کے لیے خواتین انتظار کر رہی، انور خان جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ بزدلی اور صبر میں کیا فرق ہے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میں ایک مثال دیتا ہوں بزدلی اور صبر کا فرق بتانے کے لیے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی زندگی میں تھے آپ پر مصیبتیں اور پریشانیاں آتی تھی، حالانکہ اس دور میں بھی جب آپ پر مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی تھی تب بھی آپ چاہتے تو جواب دے سکتے تھے، معلوم آپ تب بھی آپ چاہتے تو جواب دے سکتے تھے، اس لیے کہ آپ قریش کے ولی عہد تھے، ابو طالب کے بعد آپ ہی ان کے ہیڈ بننے والے تھے، تب بھی جواب دینے کی طاقت استطاعت تھی، لیکن چونکہ آزمائش دین کی وجہ سے آتی تھی آپ نے کبھی ان وسائل کو استعمال نہیں کیا، یاد رکھیں آپ برداشت کرتے تھے، یہ آپ کا وہاں صبر تھا کہ دین کے لیے لوگ تکلیف پہنچا رہے ہیں وہ جانتے نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، پہنچانے دو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ گئے، مدینہ گئے ہجرت کر کے، مدینہ کے بعد جب فتح مکہ میں واپس لوٹے تو جب آپ فاتح تھے، جب آپ ایک کانکرر کی حیثیت سے آئے تھے اس شہر کے اندر، اب جو ہے پورا اختیار آپ کے ہاتھ میں کل تھا، اس زمانے میں کچھ نہ کچھ تھا، اب تو کل اختیار تھا، چاہتے تو جتنے لوگوں نے غلط عمل کیا تھا سب کی گردنیں مار دیتے، اور عرب کا طریقہ تھا جب ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ حملہ کرتا مرد پورے ذبح کر دیے جاتے تھے، عورتوں اور بچوں غلام بنا لیا جاتا تھا، تب آپ نے آ کر اعلان کیا کہ آج تمہارے ساتھ میں وہی سلوک کرتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا تھا، سب کو معاف کرتا ہوں، جو ابو سفیان کے دروازے گھر کے اندر ہے وہ مجھ سے بری، وہ اپنے آپ اپنی جان اس نے بچا لی، جو کعبے کے اندر اس کے دروازوں کے پیچھے ہے وہ بچ گیا، جو اپنے گھروں کے دروازوں کے پیچھے وہ امان میں ہے، ٹھیک۔ تو یہ فرق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر پہلے دور میں یہ کہتے جب مصیبتیں اور تکلیفیں آتی کہ میں صبر کر رہا ہوں تو کوئی بولتا یہ صبر تھوڑی ہے، یہ تو آپ کو برداشت کرنا ہے، لیکن فتح مکہ کے بعد جب آپ کی حیثیت ایک جو ہے حاکم کی ہے اور تب آ کر آپ نے کہنا میں نے معاف کر دیا، یہ صبر ہے، یہ صبر ہے۔ اب بزدلی اور صبر کا فرق کیا ہے؟ بزدلی یہ ہے کہ ایک انسان کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے اور اس کو نہ روکے، کسی برائی کو روک سکتا ہے نہ روکے، یہ اس کی بزدلی ہے، اس لیے کہ وہ ڈرتا ہے اس سے مصیبت آئیں گی اور میرے سے صبر ہوں گا نہیں ہے فلاں ہوں گا، تو یہ بزدلی ہے۔ اور صبر یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے کسی چیز کو روکنے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر اس کو روکنے کی کوشش کرے جس کے اندر اس کو تکلیف اور مصیبتیں آئے، اس پر پھر وہ صبر کرے جبکہ وہ جواب دے سکتا ہو، حالانکہ اگر کہ وہ جواب نہ بھی دے سکتا ہو اور اس نے اچھائی کا حکم دیا، تکلیف اور مصیبت آئی، اس کو بھی اجر ملنے والا ہے، لیکن ایک انسان جو طاقت رکھتا ہو اور نہ روکے، یہ بزدلی ہے، اس کی طاقت رکھتا ہو روکے جس کی وجہ سے اس پر جو الزامات لگے اور اس پہ جو ہے زور زبردستی کی جائے، تکلیف پہنچے اور اس پر کہے کہ میں صبر کرتا ہوں، تو یاد رکھیے یہ صبر ہے۔ تو بزدلی یاد رکھیے یہ ہے کہ انسان کر سکتا ہے لیکن وہ کام نہ کرے، اس لیے کہ وہ ڈرتا ہے کہ میری آزمائش ہو جائیں گی اس وجہ سے، فلاں فلاں فلاں چیزیں ہوں گی۔ اور صبر یہ ہے کہ انسان طاقت رکھتے ہوئے بھی درگزر کرے، معاف کرے، لیکن اگر لگتا ہے کہ درگزر اور معاف کرنے سے شر بڑھ سکتا ہے تو پھر دبانا بھی وہاں ضروری ہے، یہ بھی صبر ہے، دبانا بھی ضروری ہے، یہ بھی صبر ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ ویسا مثال تو لگتا ہے کہ اگر یہ بچہ اگر کسی کو چھیڑتا ہے اور اگر اس کو درگزر کیا جائے تو یہ اگلی بار پھر کریں گا، تو اس کو تنبیہ کرنا ضروری ہوا، اور یہ بھی ایک صبر کی ایک قسم ہے کہ آپ نے اس کو نصیحت کی، ٹھیک ہے، اس میں ہو سکتا ہے آپ کو مشکل آتا ہے۔ اسی طرح جو ہے کبھی کبھار درگزر اور عفو کرنا، یہ بھی صبر ہے، کسی نے آپ کو گالی دے دی ذاتی کوئی مسئلے کی وجہ سے، آپ نے کہا درگزر کر دیا میں نے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی صبر ہے، ٹھیک۔ تو بزدلی یہ ہے کہ آپ کر سکتے اور پھر بھی نہ کریں، یہ بزدلی ہے۔ صبر یہ ہے کہ آپ طاقت رکھتے ہیں پھر بھی درگزر کریں، عفو کریں، معاف کریں، ٹھیک ہے، یہ صبر ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا، کسی الزام لگانے پر صبر کیا جائے تو اس کا اجر کیا ہوگا؟ کیا قرآن و حدیث میں اس کا بیان ہے؟ بہرحال اس نے سوال کیا کہ اگر کسی پہ کوئی الزام لگائے تو اگر وہ اس پہ صبر کرے تو اس کا، پہلی چیز یاد رکھیے، اگر کوئی کسی پر الزام لگائے اور آپ کو لگتا ہے اس الزام کو آپ جواب دے سکتے ہیں، اطمینان بخش جواب دے کر یہ مسئلے کو، یہ فتنے کو، جو الزام غلط فہمی سے اٹھتے ہیں، کچھ الزام غلط فہمی سے اٹھتے ہیں انسان پر، جو کچھ بھی آپ نے دیکھ لی، کچھ غلط سوچ لیا، کچھ غلط تصور کر لیا، تو آپ اس کا پہلے جواب دے دیں، لیکن کچھ الزامات آپ کے خلاف بنے جاتے ہیں، تیار کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو ذلیل اور رسوا کرے، چاہے آپ کی نعمتوں کے زوال کے لیے، آپ کی شخصیت کو مسخ کرنے کے لیے، آپ کے کام کو ختم کرنے کے لیے، تو ان معاملات پر آپ صبر کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کے معین اور مددگار جو لوگ ہیں ان کو ضرور بیان کر دیں کہ میرے خلاف یہ الزامات چل رہے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس پر صبر کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ اس کا آپ کو ضرور اجر دیں گا۔ بہرحال میرے ذہن میں کوئی حدیث ابھی نہیں آ رہی جس میں اس کا اجر کیا ہوگا، لیکن ایک حدیث مسند احمد کی جو میرے ذہن میں آ رہی وہ یہ ہے، الزام لگانے والے کو کیا ملے گا، وہ یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص کسی پر الزام لگائے روز قیامت اللہ اس کو جہنم میں ایک آنکھ کے پنجرے میں رکھیں گا اور کہیں گا جب تک اس الزام کو ثابت نہیں کرتا تجھے اس سے نجات نہیں ہے۔ خاموخا الزام مت لگائی کسی، تو میں نے جیسا کہا اگر الزام غلط فہمی کی بنیاد پر ہے جواب دے دیجیے، الزام آپ کے کام کی وجہ سے لوگ تہمت کے لیے اور خاص طور سے بنا کر پیش کر رہے ہیں تو اپنے معین اور مددگار لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ مجھ پر یہ الزام ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے، اور صبر کیجئے، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت بہت زبردست آپ کو بدلہ دیں گا کہ آپ نے اللہ کے خاطر صبر کیا، اور صبر تب ہوتا ہے جب وہ چیز ہو تو آپ اللہ کے لیے اس کو طلب ثواب کے نیت سے اس کو برداشت کر لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو اس کا عظیم اجر دیں گا، اور جو لوگ الزامات لگاتے ہیں وہ آگاہ ہو جائے، الزام لگانا بہت سنگین جرم ہے۔ بہرحال کو ایک اعلان ہے کہ سید طارق، ان کے لیے کچھ خواتین انتظار کر رہی ہیں، فہیم بھائی، شیخ اسماعیل اور جاوید بھائی اور شاہد بھائی، جی جی جی بھائی نے ایک اچھا سوال کیا، جیسا میں نے کہا کہ جتنی مصیبتیں آتی ہیں انسان کی اتنی آزمائش ہے یہ اللہ کی طرف سے، اب کچھ لوگ جو آرام سے رہ رہے ہیں اور مصیبت نہیں آ رہی تو یہ کیا ہے؟ تو دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ، چند صحابہ کے ایسے اقوال ملتے ہیں جو جب مصیبت اگر ان پہ نہ آتی تو سوچتے کیا ہم ایمان والے ہیں، ہم پہ کوئی مصیبت ہی نہیں آ رہی، کہ تو انہوں نے دیکھا تھا رسول اللہ کے ساتھ جب وہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مصیبتیں اور تکلیفیں اور ان پر آئی ایمان کی وجہ سے، تو جب فراوانی ملی ان کو، اچھے حالات ہوئے تو یہ اپنے آپ پر کبھی کبھار شک کرتے تھے، بلکہ کچھ سلف صالحین کے ایسے واقعات ہیں کہ اگر کسی مصیبت نہ آئے تو اسے شک کرتے، اس کے ایمان پر شک کرنے لگ جاتے تھے۔ اب جیسا بھائی نے سوال کیا کہ اگر ہم کو فراوانی دی اللہ نے، بہترین معاملہ دیا، اور ہم سوچتے بھائی اب اس میں معاملے میں کیا ہے، تو یاد رکھ لیجئے ہمارے معاشرے ماحول میں اگر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہو رہے، کوئی معصیت نہیں ہو رہی، کوئی غلط کام نہیں ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں، سب مسلمان برابر درست رہ رہے ہیں، اور اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں بولنے کی کیا ضرورت جب سب ٹھیک ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن کیا واقعی میں ایسا معاشرہ آج ہمارا، ہم نے کیا کر لیا، اپنے دامن کو پہلے ہی کھینچ لیا، میں کہ بولوں نماز کا، میں کہ بولوں روزے کا، میں کہ بولوں اس کو فلاں کا، میں کیوں بولوں گالی کے بارے میں، میں کیوں کہوں کہ وہ عقیدہ بدعت کا ہے، میں کیوں اس کو شرک سے روکوں، میں کیوں فلاں کروں، اور اپنے آپ کو بچا لیا ہم نے۔ ہاں کوئی ایسا سماج مجھے بتایا جس سماج میں تمام تر لوگ ایسے جہاں اچھائی کا حکم دینے کی ضرورت نہیں، سب اچھائی کر رہے، جہاں برائی سے روکنے کی ضرورت نہیں، الگ بات ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے نہیں، برائی سے روکتے نہیں، تو آزمائش کہاں سے آئیں گی، ہم نے وہ ذمہ ہی چھوڑ دیا، وہ کام ہی چھوڑ دیا۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہیں سڑک پہ بیٹھے ہیں، گانے گا رہے ہیں اور روز ایسا کر رہے ہیں، آپ نے تاکید کرنا ان کو مناسب سمجھا نہیں، کیوں مصیبت لینا چپ ان کو تاکید کر، لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے آس پڑوس خود گھر میں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ نے بولا کہ اکیلے تاکید کرنا نماز کی، چھوڑ دو ان کو، اور اس طرح سے لوگ کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو آپ نے سکون اختیار کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اگر ایسا ماحول اور معاشرہ ہے جہاں آپ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے بعد بھی آزمائشیں نہیں آتی، تو یہ اللہ کا فضل اس کو جانی، غنیمت جانی، اور بہرحال درست ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اپنے آپ کو جانچ لیں، جس طرح سے صحابہ اپنے آپ کو جانچا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پہ اگر مصیبت نہیں آ رہی تو ہم ایمان سے خالی تو نہیں ہو گئے، ایمان ہمارا کم تو نہیں ہو گیا۔ کسی نے کہا اگر کسی پر ناحق ظلم ہو رہا ہے تو کیا وہ اس پر صرف صبر ہی کرتا رہے، کیا وہ اس کا جواب دیں؟ جیسا میں نے پہلے بتا دیا کچھ جگہ تو صبر کرنا افضل ہے، کچھ جگہ جواب بھی دینا چاہیے، جیسا کسی نے الزام جھوٹا لگایا آپ کو لگتا ہے اس کا جواب دینا بہتر ہے تو آپ اس کا جواب دے دیجیے، کہیں لگتا ہے کہ لوگ اسی لیے آپ کو الزام لگا رہے ہیں کہ احساس کیا ہو رہا، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں مانو آپ کو، ارے وہ تو جھوٹا ہے، ارے وہ تو جھوٹا ہے، ارے وہ تو جھوٹا، وہ اس لیے بولتے ہیں کہ آپ بولے میں سچا ہوں، چلا کے بولتے ہیں آپ لگی جا کر اس کو، اب لگی اس کو, جو ہم چاہ رہے تھے اب ہوا. آپ کو لگتا اگر ایسا معاملہ ہے تو خاموشی رکھیے آپ, انشاءاللہ اللہ صبر کا اجر دیں گا آپ. جیسا اللہ کے رسول کے خلاف ہوا, کاہن ہے, مجنون ہے, پاگل ہے, دیوانہ ہے اور فلاں ہے, شاعر ہے, آپ خاموش رہیں. یہ جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی, آپ کی زندگی نمونہ تھی کہ میں یہ سب نہیں ہوں جو تم الزام لگا, نہ میں شاعر ہوں, نہ کاہن ہوں, نہ میں پاگل اور مجنون ہوں. تو اگر لگتا ہے یہ لوگ چھیڑنے کے لیے کر رہے ہیں تو جواب مت دیجیے کبھی ان کو, اس سے آپ کو اور تنگ کریں گے, تکلیف دیں گے. لیکن لگتا ہے کہ غلط فہمی کی بنیاد پر یہ سب ہے تو ازالہ کرنا بہرحال ضروری ہے. اور اگر ایسا لگتا ہے کہ ان کی چھیڑ چھاڑ ایسی ہے یا ان کی تکلیف دینا ایسا ہے جس کے تعلق سے تعزیرات بنی ہوئی ہیں, قوانین بنے ہوئے ہیں اور اسلامی حکومت یا قاضی یا خلیفہ ہوتا ہے, تو بالکل آپ کا حق لینے کے لیے آپ وہاں جا سکتے ہیں. لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ صبر تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا نا. کسی نے آپ کو گالی دے دی, آپ قاضی کے پاس گئے, کیس ہوا, اس کو سزا ملی, لیکن وہ گالی پر صبر تو کرنا پڑا نا آپ کو. صبر تو پھر بھی رہا, آپ کو جواب ملا, بھائی اس کو 10 کوڑے پڑے گالی دینے پر, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے تو صبر کیا نا, آپ بولیں گے نہیں میں نے کہا صبر کیا, میں نے بھی 2-3 جبھی لوٹا دیا تھا اس کو, لیکن چونکہ اس نے شروع کیا تھا تو میں نے کیس ڈالا, تو یہ تو درست نہیں ہے پھر. تو آپ کچھ چیزوں میں جہاں تعزیرات ہیں, قوانین بنے ہیں, آپ اپنا حق لے سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود صبر تو کہیں نہ کہیں ہے ہی. جیسا کوئی آپ پر روز آ کر ظلم کر رہا تو آپ بولیں گے میں صبر کر رہا ہوں, نہیں, آپ جہاں قوانین ہیں اس کا فائدہ اٹھائیے. اس کے بعد بھی لیکن لوگ ظلم کر رہے ہیں, قانون کا آپ کاروائی کر رہے ہیں, فلاں پھر بھی ظلم ہو رہا ہے, تو آپ اس پر صبر کرتے رہیے, انشاءاللہ عزیز اس کا آپ کو بدلہ ملے گا. لیکن صبر کا معنی یہ نہیں کہ آپ کو کوشش ہی نہ کریں اور تکلیفوں کو بس آنے دیں, بلکہ جن کے تعزیرات ہیں جو آپ دفاع کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے, اپنی زبان سے, اس کو کرنے کی پوری پوری آپ جو ہے کوشش کریں. لیکن اس کے بعد بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ حد تک آپ کو صبر ضرور کرنا ہی پڑے گا اس معاملے میں بھی. السلام. میں بھائی نے ایک سوال کیا کہ قرآن کے تعلق سے کہ لوگ موبائل میں قرآن بھرتے ہیں, اس کو سنتے ہیں, اس تعلق سے کیا ہے؟ تو پہلی بات دیکھ لیجئے, میں آپ کو ایک وضاحت کر دوں, موبائل میں قرآن ڈالا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, تاکہ انسان وقت جب بھی ملے پڑھتا رہے اور سنتا رہے. لیکن یہ تو بالکل غلط ہے, جیسا میں نے یہ سال پہلی بار دیکھا یہ سسٹم, مجھے اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا. لوگ کیا کر رہے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو موبائل پہ چالو کر دے رہے ہیں اور رکھے اور کھانا کھا رہے ہیں, کیا چل رہا, سب برابر ہے اور قرآن چل رہا ہے. مطلب قرآن کو ایک ٹائم پاس اور کچھ گنگناہٹ کان میں چلتی رہے اس کے لیے سن رہے ہیں. قرآن کو جب بھی یاد رکھیے آپ خیرت سنیں گے تو بغور سنیں گے, اس کی سماعت کریں گے, یہ نہیں کہ آپ ٹائم پاس کے لیے خالی وقت میں بیکار کام, مطلب آپ کچھ تو بھی سننا ہے گنگنا. رمضان سے پہلے گانوں کی عادت تھی, رمضان میں کیا سننا, اب اپنی کو عادت ہے تو لگا دو قرآن, تو یہ بالکل درست نہیں ہوں گا, یاد رکھیے بالکل درست نہیں. لیکن جہاں تک اس کا میموری کارڈ میں رکھنا ہے, وقتاً فوقتاً پڑھنا ہے یا اس کو سننا ہے آرام سے جب آپ کو وقت ملے آپ کے آفس میں, کالج میں, آنے جانے میں, تو بالکل اس میں رکھنے میں بہرحال کوئی خباہت نہیں. لیکن یہ بات بھی آپ درست یہ بات جان لیں کہ جہاں آپ قرآن رکھتے ہیں موبائل کے اندر, وہاں اس کا احترام بھی یہ کریں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک طرف تو قرآن سنتے ہیں پھر فوراً دوسری طرف آپ نے ایک پلے لسٹ بنا رکھی جہاں آپ گانے بھی سنتے ہیں اسی, اس میں یہ کیسی عجیب بات ہوں گی, جہاں ہدایت کا آپ نے رکھ چھوڑا ہے وہاں آپ گمراہی بھی بھر دیں, تو یہ درست نہیں ہوں گا. جہاں آپ نے حق کو ڈالا ہے وہاں باطل کو بھی آپ اسی کی طرح رکھ دیں. تو آپ اگر قرآن رکھتے ہیں اچھی بات ہے, لیکن قرآن کو کالر ٹیونز بنانا, ڈائل ٹونز بنانا کہ فون آیا تو بج رہا قرآن کی آیتیں, کوئی فون کر رہا ہے تو سنے آ رہی, یہ درست نہیں ہے, شرم یاد ہے. کہ تو قرآن ٹائم پاس کے لیے نہیں آیا ہے, خالی وقت میں بجانے کے لیے اور گنگناہٹ سننے کے لیے نہیں آیا ہے, تو قرآن کا موبائل میں ڈالنا کوئی حرج نہیں, تاکہ آپ وقت ملے تو پڑھ بھی لیں, وقت ملے سن لیں, ان شاء اللہ جس کو حرج نہیں. دوسرا, قرآن جو موبائل میں ہوتا ہے اس کی ویسی حرمت نہیں ہے جیسی حرمت مصحف کی ہوتی ہے, کتاب کی ہوتی ہے. کچھ لوگ بولیں گے وہ موبائل میں قرآن ہے تو باتھ روم میں جاتے ہیں, کبھی ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں, تو یاد رکھیے یہ مصحف نہیں ہے, قرآن کتابی شکل نہیں ہے. کتابی شکل کی جو حرمت ہے وہ تو اپنی جگہ بالکل ہے, اس کو نہیں لے جا سکتے آپ, لیکن چونکہ الیکٹرانک فارم ہے انشاءاللہ اس کے لے جانے کا کوئی گناہ نہیں ہے, تو آپ بالکل اس کو تو بہرحال اس میں ڈالنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہوگا. جی اگر کسی نے ایک سوال کیا ہے, کسی کا سوال ہے, اگر ہمارے معاشرے میں کوئی شخص ہر پریشانی یا مصیبت میں کوئی شخص پریشانی یا مصیبت میں آتا ہے تو وہ عامل یا کوئی مولوی کے پاس جاتا ہے تو عامل کہتا ہے یہ پڑھے وہ پڑھے وغیرہ وغیرہ, کیا یہ درست ہے؟ کسی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر کسی کو مصیبت آتی ہے تو بہت سے لوگ کسی کے پاس جاتے ہیں جو اپنے آپ کو عامل کہتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, بولتے ہیں یہ پڑھو یہ پڑھو یہ کرو یہ کرو, یہ کیا درست ہے؟ دیکھیے, اگر کوئی مصیبت آپ کو آتی ہے تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیے آپ فرائض کا اہتمام کر رہے ہیں کیا, وہ ذکر و اذکار جو اللہ کے رسول نے کیے مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے پریشانیوں کو آپ پڑھ رہے ہیں کیا؟ اور اگر کسی ایسے شخص کے پاس بھی جائے جس کو عامل کہا جاتا ہو اور وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کچھ باتیں بتائے کہ یہ کرو یہ کرو یہ مت کرو یہ مت کرو, تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ہمارے پاس ہوتا کیا ہے, ایک تو اللہ کے دین کی طرف کوئی رجحان نہیں, نماز روزے زکات سب غائب ہے, تلاوت قرآن میں کوئی اہتمام نہیں, ذکر و اذکار دعائیں تو ہم کو یاد ہی نہیں ہے. اب اس کے بعد کوئی مصیبت اللہ دے دے تو فوراً بولتے ہیں کہ بھائی کچھ نہ کچھ ہوا ہے تم پر, چلو عالم کو عامل کو ڈھونڈو. آپ کو ایک اچھے عامل ڈھونڈے جاتے ہیں, وہ بھی اس میں بھی بہت وہ رہتا, یہ بورے پہنچے ہوئے ہیں, یہ کم پہنچے ہوئے ہیں, یہ بڑے فلاں ہیں یہ بڑے فلاں ہیں. پھر ان عامل صاحب کے پاس جایا جاتا ہے, پھر عامل صاحب جو ہے, یہ تو ٹھیک ہے اگر قرآن حدیث سے کوئی آپ کو رہنمائی کرے کہ بھائی رزق میں کمی ہے تو یہ یہ پڑھا کرو رسول اللہ جو ثابت ہے, یہ یہ عمل کیا کرو, اچھا کوئی مصیبت ہے ذہنی پریشانی یہ یہ کیا کرو, جسمانی بیماری ہے تو اس کے لیے یہ قرآن و حدیث سے ثابت کرو, یہ تو ٹھیک ہے. لیکن وہ کیا کرتے ہیں, آپ کو بولتے ہیں آپ کو کسی نے کر دیا ہے, ستارے بہت آپ کے گردش میں ہیں, پتہ نہیں کیا ہے, ستارے تو گردش میں رہتے, میں سمجھتا کوئی ستارہ رکا ہوا نہیں ہے, بہرحال ستارے بہت گردش میں ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ فلاں اور فلاں اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے پیچھے چیزیں ہوتی ہیں, پھر وہ غیر شرعی چیزیں لکھ کر دینا چالو کرتے ہیں, آپ یہ پڑھ لو یہ کھا لو یہ مل لو یہ لگا لو یہ گاڑ لو یہ ٹھوک لو, ہے نا, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اور انسان اس میں لگتا ہے, جبکہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ پانچ وقت کی نماز چھوڑ رہا ہے, فجر گل ظہر گل عصر گل, جب دل بڑا کبھی پڑھ لیے کبھی چلے گئے, اور پھر مصیبت آ رہی ہے تو پھر عامل کی یہاں ضرورت نہیں بھائی, تم خود عمل والے بن جاؤ, سب سے پہلے تم ہی عامل بن گئے تو کافی ہے تمہارے لیے. ہم کچھ نہیں کریں گے شریعت اعتبار سے اور بولیں گے مصیبتیں آ رہی, سود پر لے رکھیں گے اپنے گھروں کو اور اپنے مکانوں اور دکانوں کو, پھر کہیں گے مصیبت آ رہی اور عامل کیا کریں گے, عامل کیا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو آپ پہلے شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیے, جب یہ کر لیا اور کوئی مصیبت آئی تو بالخصوص دعائیں ذکر اذکار قرآن آیتیں جو ثابت ہو, منمانی نہیں. اس لوگ پتہ نہیں کہاں سے لاتے, ایک بار ایک خاتون نے اور کہا جس کا نکاح نہیں ہو رہا ہے وہ مجھ سے دعائیں لے لے. میں نے کہا نکاح ہونے کی بھی کوئی دعا ہے؟ جس کا نہیں ہو رہا تو نکاح ہو جانا بول کر. میں نے کہا کیا ہے ہمیں بتا دو کچھ اگر ایسا ہے. تو انہوں نے دیا جتنے جگہ قرآن میں زوج کا لفظ آیا اور جوڑوں کا لفظ آیا کہ ہم نے ان میں ازواج بنائے, پھلوں میں ازواج بنائے, جانوروں میں ازواج بنائے, مطلب میل فیمیل بنائے, وہ آیتیں پڑھنے سے شادی ہو جاتی ہے. انہوں نے واہ واہ واہ, کیا قرآن نے یہ کہا کہ یہ پڑھنے شادی ہوتی؟ کیا رسول اللہ نے کبھی نہ آیتوں کو نکال کے نہیں بولے اس میں لفظ تو ہے نا ہم نے ہر کسی کے جوڑے بنائے؟ ٹھیک ہے جوڑے بنائے لکھا ہو, لیکن یہ آیت کو پڑھنا ثابت نہیں ہے. تو بہت سے لوگ منمانی نکالتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ ہارٹ کے وال میں کچھ ہو گیا تو اس کے لیے قرآن ایک دعا ہے. میں نے کہا میں نے تو ایسی کوئی قرآن میں دعا نہیں پھر پھر بھی شاید میرے علم میں آپ بتائیں. تو ایک آیت کا حصہ تھا میو وال, بولے دیکھو وال وال وال چوک ہو گیا, میو وال وال, ارے وہ وال دوسرا وال ہے, یہ وال نہیں ہے. وہ تو وہ ثابت شدہ ہو تو آپ اگر ایسی چیزیں ہیں تو کر سکتے ہیں خاموں خواہ کے, لیکن ایسے لوگوں کے پاس جا کر اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرے اللہ کے لیے. میں بہت سے لوگ یہ چکر میں جا کر ہوتے ہیں, مصیبتیں اگر آ رہی ہے اور دین پر عمل نہیں کرنے سے آ رہی تو سمجھ جائیے آپ کو عمل کرنا ہے, نہ کہ آپ کسی, وہ آدمی آپ کی کچھ مدد نہیں کر پائیں گا, وہ آپ کے لیے ہزار قرآن نہیں پڑھ کے بخشیں گا تو آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا. اصل یہ میرا عمل کہ میں دین پر لگ جاؤں اس لیے مصیبت, کیوں تو میں نے جو کہا نا صبر تب ہوں گا جب آپ دین پر عمل کر رہے تو مصیبت آئے. آپ دن پر عمل نہیں کرنے جو مصیبت آ رہی ہے یہ آزمائش نہیں ہے, یہ تو آپ کو جو سزا اللہ کی طرف سے کہ سدھر جاؤ. جیسے قوموں کو اللہ نے عذاب میں ملوث کیا, ان کو ڈبا دیا, غرق کیا, آندھیاں بھیجی, طوفان بھیجے, زلزلے بھیجے, یہاں وہ بولیں گے میں صبر کر رہا ہوں تو نہیں, یہ تو عذاب تھا تم پر, اب صبر نہیں ہے. صبر تو تب تھا جو مومنوں نے کیا, تم کو دعوت دے کر اور تم نے ان کو ہکالا, وہ صبر تھا ان کا. تو آپ دین پر لگ جائیے, ان لوگوں کے پاس جا کے اپنے ایمان کو مت خراب کیجیے. ان شاء اللہ اور بھی تفصیلات اس عنوان کے تعلق سے, روحانی بیماریاں یا اس کو اس طرح سے آپ لے لیں, نفسیاتی اور روحانی بیماری اور ان کا علاج جو میرا انشاءاللہ 29 رمضان کو ہوں گا, اس میں آپ آئیے بتفصیل انشاءاللہ اس چیزوں کا جواب دوں گا. السلام علیکم. نے فرمایا کہ عزت دینا اور دینا دونوں سامنے حرام ہے. پہلے تو پہلے بھی یہی آتا بول نمبر پانچ میں اپنی ماں کو بڑھا اور اس کو واپس کرنے کی شکل میں کیا ہونا چاہیے, کیا بولنے عزت اس کو دینا بھی آرام دینا. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ ادائی کرنا چاہیے یا نہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے سنا ہے کہ جیسے کہ اکاؤنٹ کے اندر لوگ پیسہ رکھتے ہیں اس کے اندر عزت مل جائے تو وہ ہم اس شخص پہ حرام واجب ہو گیا اس پہ دے سکتے ہیں. مگر ایسی کوئی شخص مطلب وہ پیسے کو کسی طرح جمع کیا جائے کیونکہ وہ تو بڑھتا رہے گا, ایسا نہ ہو کہ اس کی موت ہو کسی اور اس کا انتقال ہو گیا اور وہ پیسہ جلدی نہ ہوا, اور اگر وہ اسی ٹائم میں ہی پڑا رہا تو اس کے انٹرسٹ اور بڑھتا جائے گا. پہل بھائی نے جو ہے دو سوال کیے. پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص ہے جس کو پتا نہیں تھا سود کی لانت یہ ہے, اب اس نے سود پر لون لے رکھا یا جو بھی ہے, اب وہ کیا کرے. دیکھیے اگر آپ نے لے لیا ہے تو اب تو اس کو آپ کو ادا کرنا ہی پڑے گا. آپ ہی نہیں بول سکتے میرے کو آج سود معلوم ہوگا کیا ہو گیا تو میں بینک کو کیا کروں گا, دھوکہ دے دوں گا. دو لاکھ لیا تھا, ایک لاکھ سود تھا, ایک لاکھ میرا تھا, میں نے ڈیڑھ لاکھ دے دیا اب تک, اب پچاس ہزار ڈوب گئے. نہیں, آپ نے چونکہ اس سے یہ سودا کیا تھا اب اس کو آپ کو پورا پیسہ لوٹانا ہوگا. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں لون لے لیتے ہیں, پہلے لون لینے کے بعد کسی عالم سے ملتے اور بولتے بتاؤ میرے کو سود کی حرمت, وہ بتاتا ہے بولتے اب میرے کو سمجھ میں آ گیا, اب بولتے غائب جو لیا وہ بھی نہیں دوں گا انٹرسٹ بھی نہیں دوں گا, جاؤ اب میرے کو سمجھ میں آ گیا. پھر اگلی بار لون لیتے ہوگا تو بھول جاتے ہیں, پھر جا کر بولتے لون دیجیے, پھر بولتے عالم صاحب بہت سمجھ میں آ گیا میں بھول جاؤ لون نہیں دوں گا. نہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو اگر آپ نے کسی سے سود پر بھی لیا تھا آپ کو واپس ادا کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, اس لیے کہ آپ نے اس بینک سے اس محکمے سے وعدہ کیا تھا. اب آپ بولیں گے ہاں یہ الگ شرط ہے کہ آپ یہ کہیے کہ میں مجبور ہوں اور میں اصل دے کر کیا چھوٹ سکتا ہوں, اور وہ کہے چھوٹ سکتے ہیں تو جلدی سے ادا کر دیجیے اور چھوٹ جائیے اس. دوسرا انہوں نے سوال کیا کہ انٹرسٹ کے پیسے جو بینکس میں جمع ہوتے ہیں اکاؤنٹس میں ہمارے وہ کیا کریں, تو جن پر حرام واجب ان کو دے دیں, تو یہ مہینے اتنا آیا یہ مہینے اتنا آیا آپ نکالے اور دیتے جائیے, جمع کر کے مت رکھیے, وہ تو بہت زیادہ ہو جائیں گے تھوڑے دن فوراً آپ کو ملا, اور ایسے لوگ آپ کو بہت مل جائیں گے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ان کو کئی بار دیکھا لیکن ہم نے سوچا نہیں کہ یہ لوگ مستحق ہے. آپ راستوں سے گزریے, بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ عورتیں بھی ہوتی ہیں ان کو لباس نہیں ہوتے پہننے کے لیے, اس سے مسلم غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہے. برجز کے نیچے لوگ رہتے ہیں جن کو رہنے کو گھر نہیں, وہ ایک پلاسٹک رہتا ہے, نہانے کے لیے پتا نہیں کسی نالے میں چل جاتے ہیں بےچارے, اور کھانے کے لیے کنڈیوں سے چن کر لاتے ہیں. ایسے کئی لوگ ملیں گے آپ کو, آپ جیسے ہی آیا جو ہی آیا ایسے لوگوں کو اٹھا کر دے دے, ٹھیک, آپ دے سکتے ہیں. تو اس کو رکھنا نہیں ہے, جمع نہیں کرنا ہے, فوراً آپ کو نکال دینا ہے. اور یہ جو آ جاتا ہے انٹرسٹ اکاؤنٹس میں یہ مجبوری ہے, یہ تو آج بغیر بینک کے ٹرانزیکشن ہمارے ہوتے نہیں, الٹرنیٹ کوئی سسٹم ہمارے پاس ہے نہیں, تو لہٰذا یہ مجبوری کی شکل ہے. اللہ سے امید ہے, دعا بھی ہے کہ اللہ ہم کو اس معاملے میں معاف کرے, لیکن آپ جان بوجھ کر لے یا کسی سے لے یا خود دینے کی امید کرے کہ بھائی مزہ آ جائے گا کہ تو چھوٹی سی تجارت ہے سود لوں گا تو بڑی ہو جائیں گی, اس کی اجازت تو بہرحال نہیں دی جائیں گی. کسی نے ایک سوال کیا کہ ایک بھائی ہے جو کسی سے نفرت کرتا ہے, تو انہوں نے سوال کیا کیا ہم جھوٹ بول کر اس نفرت کو دور کر سکتے ہیں. ٹھیک, تو یاد رکھیے شریعت میں چند ایسے مقامات ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے, چند مقامات, سب نہیں چند, جیسا کہ اپنی جان بچانے کے لیے, اپنی جان بچانے کے لیے اگر کوئی تھوڑا سا جھوٹ بول دے کہ بھائی فلاں ہیں اس طرح سے, جان بچانے کے لیے جھوٹ بول دے. اسی طرح جو ہے کوئی انسان ہے, تھوڑا سا میں کہہ رہا ہوں سفید جھوٹ نہیں تھوڑا سا جھوٹ, اسی طرح کوئی انسان ہے رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی بیوی اگر اس کو تنگ کرے, کچھ لوگ بیویاں ایسی ہوتی ہے لاؤ اچ کوئی چیز, رسول اللہ کہا ان کو تھوڑا سا گھمانے کے لیے کچھ بول دے, سکتے مثال تو بیوی میرے کو چاند چاہیے, اب چاند کہاں سے, ٹھیک ہے دیکھ لیں گے انشاءاللہ, اب چاند تو لا کے دے نہیں سکتے ہم, لیکن اب وہ ضد ہے اس کی, یہ ہونا ہی انشاءاللہ دیکھ لیں گے بس. تو یہ مختصر ہوا, یہ بولا جا سکتا ہے. ٹھیک, اسی طرح تیسرا مقام جہاں آپ تھوڑا سا جھوٹ بول سکتے, سفید جھوٹ نہیں تھوڑا سا, وہ یہ دو لوگ جو آپس میں لڑ پڑے ہوں مومن ان کو ملانے کے لیے, تھوڑا سا جھوٹ, سفید جھوٹ نہیں, تھوڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ دو مومنوں میں جھگڑا ہے آپ کو معلوم ہے, تھوڑا سا جھوٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کے پاس گئے اور ہمیشہ دشمن کے بارے میں آدمی کان کھڑے ہوئے رہتے, وہ بھائی تمہارے بارے میں اچھا بول رہا تھا, منہ پہ بولنے کی ضرورت نہیں, بازو کچھ ایسی بول دیے تو بولتا دل میں اس کی بات آتی, ارے میرا بھائی میرے بارے میں اچھا بول رہا ہے, اس کے پاس کبھی چلے گئے وہ تو آپ کے بارے میں اچھا مطلب خیر کی باتیں کر رہے تھے, اچھا میرا بھائی خیر کی باتیں کر رہا ہے میرے تعلق سے, سمجھے آپ نے دل میں محبت ڈال دی ان دونوں, لیکن یہ مت بولیے آپ سفید جھوڑ کی وہ تو بول رہا تھا پیر پڑتا معافی مانگ لیتا ہاتھ جوڑتا اس کو جا کے بول رہے وہ جب دونوں ملیں گے تو بولیں یار تم نے ایسا نہیں پھر اور نیا جھگڑا شروع ہوں گا تھوڑا سا جھوٹ جو ملاپ کے لیے کافی ہوتا ہے پھر کبھی ایسا بول دیا آپ نے کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں اگر رنجش میں مٹ جائے تو اچھا ہے ان کو بول دیا کبھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ملنا چاہ رہے ہیں آپ سے رنجی تھوڑا سا جھوٹ اگر دو مومن اس لیے کہ مومنوں کی رنجش اگر باقی رہیں گی تو یہ بہت بڑے فتنے کی شکل لیتی ہے اور آپس میں ہماری ترقی نہیں ہو سکتی قوم کی جو کہ آج حال دیکھ رہے ہیں ہم رنجشوں نے اور فتنوں نے ہی ہم کو برباد کر دیا آپس کے دوسروں نے جو کچھ کیا ہوگا وہ تو ان کا اپنا ستم تھا ہم نے ہی اپنوں پہ ستم ڈھایا آج تک ٹھیک تو اس کو ختم کرنے کے لیے تھوڑا بہت اگر بول دیا جائے تو بہرحال شریعت اجازت دیتی ہے تو اگر وہ بھائی تھوڑا سا جھوٹ بول دے دوسرے بھائی کی رنجشیں دور کرنے کے لیے تو بہرحال انشاءاللہ عزیز اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا تاکہ دو مومن مل جائے آپس میں جی برادر آئی ڈونٹ نو عربک یو کین آسک کوشچن ان انگلش سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھتے ہیں ہاں بھائی نے ایک سوال کیا کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے سر پر ہاتھ رکھ کر جو ہے کچھ چیزیں پڑھتے ہیں اس کا کیا ہے تو یہ بات بڑی مشہور اور معروف ہے کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی وہ بتاتے ہیں کہ سر پر ایسا ہاتھ رکھنا اور دوسرے کونے کو زمین پہ ٹیکنا ان کے مطابق کچھ لوگ ابھی شارٹ کٹ میں یوں پڑھ لیتے ہیں لیکن اصل وہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہاتھ رکھنا اور پھر اس کو زمین پہ رکھنا اس سے کچھ گراؤنڈ ہوتا ہے پتا نہیں کیا ان کا مسئلہ ہے تو بولتے ہیں اس سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے ذہن تیز ہوتا ہے فلاں ہے یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے آپ نے کبھی بھی آیت الکرسی تو آپ پڑھتے لیکن کبھی بھی سر پر ہاتھ رکھ کے نہیں پڑھی اور بہت سی بار تو کچھ مجالس میں لوگ اتنا پڑھتے ہیں کہ لگتا ہے اب ایک نیا آدمی ہے جس کو یہ بدعت ہے معلوم نہیں تو ان کو لگتا ہے نماز پڑھتے سر کیوں دکھ رہے سب کے سب تو وہ بولتا ہے اتنے لوگوں کے سر ایک ساتھ کیسے دکھ رہے پوری صف کے اندر اور کچھ کے تو اتنے دکھ رہے کہ نیچے پڑ گئے ہو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کو کبھی ہاتھ سر پر ہاتھ رکھ کے نہیں پڑھا ہاں کچھ مخصوص دعائیں ہیں جو آپ نے ہاتھ لگانے کا حکم دیا جیسے آپ نے کہا اگر جسم پہ کوئی تکلیف ہو تو ہاتھ رکھ کے تین مرتبہ بسم اللہ پڑھے پیٹ میں ہو رہی ہے پیٹ میں ہو رہی ہے سر پہ ہو رہی ہے تو یہاں ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موزتین سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر جسم پر دم کرتے تب ہاتھ لگاتے لیکن آیت الکرسی کے لیے آپ نے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا یاد رکھیے سنت سے ثابت نہیں ہے یقیناً یہ جو ہے اس وجہ سے یہ بدعت کہلاتی ہے اب کچھ لوگ بولتے سنت سے قریب ہے میں نے پھر کہا یہ قریب وریب کچھ بھی نہیں رہتا ہے یا نہیں یہ بولیے آپ ہے یا نہیں یہ قریب وریب نہیں ہوتا ایسا تو آپ ہر چیز کو قریب قریب بول کے پورا دین ہی بدل دیں گے یہ اسلام سے قریب ہے یہ فرض سے قریب ہے یہ نفل سے قریب ہے یہ تو نہیں ہو سکتا یا ہے یا تو نہیں تو یہ سنت نہیں ہے اور یہ عمل غلط ہے کسی نے ایک سوال کیا کوئی انسان گناہ پر گناہ کرے اور اس پر کوئی آزمائش نہ آئے اس کا معاملہ کیا ہے تو یاد رکھ لیجئے قرآن میں کئی مرتبہ اللہ رب العزت نے بات فرمائی کہ ہم کچھ لوگوں کو جو گناہ کرتے ہیں ڈھیل دیتے مہلت سدھرنے کی جیسا فرعون کو مہلت دی قارون کو مہلت دی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کو مہلت دی تو کچھ لوگوں کو اللہ مہلت دیتا ہے چھوٹ اور ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے یا کچھ لوگوں کو گمراہی میں ڈالنے کے لیے بھی چھوٹ دیتا ہے جن تک ہدایت پہنچ گئی جنہوں نے ہدایت کا انکار کیا تو اللہ ان کو بھی ڈھیل دے دیتا ہے تاکہ یہ اپنی گمراہی میں اور آگے بڑھتے جائیں تو یاد رکھیے اگر کوئی ایسا شخص ہے جو گناہ میں ملوث ہے پھر بھی اگر اسی گرفت نہیں ہو رہی ہے تو یاد رکھیے یہ اس کے لیے آگاہی ہے یہ اس کے لیے ایک جو چیتاونی ہے سدھر جائیے اللہ کی ڈھیل ہے کیونکہ اللہ پھر جب ایسے انسان کو پکڑتا ہے اچانک گرفت میں لیتا ہے وہ سمجھ بھی نہیں پاتا ہے جیسے قومیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا جب ان کی گرفت ہوئی ایسی اچانک ہوئی کہ کئی قومیں سو رہی تھی آندھی اور آندھے کی آندھی ختم ہو گئے ان کو ہلنے کی بھی جو ہے توفیق نہیں ملی ہلنا بھی نصیب نہیں ہوا تو لہٰذا اگر ایسے کچھ لوگ ہیں جن کو آپ دیکھیں کہ بڑے گناہ جو ہے شامی ملوث ہیں اس کے باوجود بھی ان کو جو ہے کوئی آزمائش نہیں آ رہی ہے اللہ کا عذاب نہیں آ رہا تو سمجھ جائیے ڈھیل ہے اور اللہ یقیناً ایسے لوگوں کو کبھی نہ کبھی گرفت میں زبردست لیں گا اس شخص کے لیے نصیحت ہے اپنے آپ کو آج سدھار لے ورنہ ہو سکتا اللہ کل اس کو موقع نہ دے اور بہت سی بار دیکھا گیا جو لوگ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں اور اس میں لگے رہتے ہیں ہدایت آنے کے بعد بھی تو اکثر ان کی اموات بھی انہی گناہوں میں ہو جاتی ہے جیسا شراب پینے والے اکثر دیکھا گیا شراب کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں پہلے تو ڈھیل ملتے رہتی ہے نہیں سنبھلے تو پھر اس میں موت اللہ دے دیتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو موسیقی کے عادی ہوتے ہیں, ایسے واقعات میں نے پڑھے ہیں جو علماء نے لکھے ہیں سعودی عرب کی کئی کتابوں میں, جن میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو انہوں نے دیکھا جن کے ایکسیڈنٹس ہو گئے اور گاڑیوں میں ٹیپ لگا رہتا ہے, گانے سنتے رہتے ہیں اور موت کے وقت بھی ان کو تلقین کی گئی, چونکہ عموماً وہاں ایکسیڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی عموماً مر جاتے ہیں چونکہ بہت تیز رفتار گاڑیاں ہوتی, تلقین بھی کی جا رہی تو گانے ہی گاتے گاتے ہی مر گئے وہ نکل, تو ایسا ہوتا ہے عموماً گناہوں میں. تو یہ اس کو ایک آگاہی ہے کہ اگر اللہ چھوٹ دے رہا ہے تجھے, نعمتیں عطا کر رہا ہے تیرے گناہوں کے بعد بھی, تو سمجھ جا کہ یہ آزمائش نہیں ہے, یہ جو ہے ایک چیتاونی وارننگ ہے کہ اب فراوانی کے بعد ایک زبردست, جیسا بولتے ہیں طوفان سے پہلے خاموشی ہے, تو ویسی پکڑ سے پہلے اللہ فراوانی دے دیتا ہے ایسے لوگوں. فرعون کو حکومت دے دی, کرو جتنا چاہے ظلم کرنا ہے, ہدایت بھیجی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے, پھر بھی نہیں مارا, اچانک گرفت میں لیا اور مارا گیا. ٹھیک, تو ایسے ہی ہوتا ہے, تو یہ ان کے لیے ایک آگاہی ہے. میں نے اچھا سوال کیا کہ تاکید ہم کتنے بار کریں لوگوں کو, کیسے ان کو سمجھائیں. تو دیکھیے کچھ جگہ آپ کو لگتا ہے اس ذہن کا انسان, اس انسانی ذہن, جب بھی ہم کسی کی اصلاح کرتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے ہم انسانی ذہن سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک, جب بھی ہم کسی کی اصلاح کرتے ہیں ہمارا معاملہ انسانی ذہن سے اس کے جسم سے نہیں ہوتا ہے, اور ذہن کو کچھ چیزیں یاد کرنے کے لیے وقت لگتا ہے. مثال آپ نے دیکھا کہ گھڑی ہے سمجھ لیجیے جو گھر میں پیچھے لگی ہے, آپ بولتے ہیں پیچھے درست نہیں سامنے ہونا چاہیے مہمان کو دکھنے کے لیے, آپ خود اس گھڑی کو نکال کر سامنے رکھ دیتے ہیں, لیکن آپ کے ذہن کو گھڑی کہاں یاد رہتی ہے, پیچھے. تو کئی دنوں تک آپ خود آتے اور پیچھے دیکھتے بولتے ارے پھر ارے, تو ذہن کو یاد کرنے کے لیے وقت لگتا ہے. تو آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ وہ انسان اس گناہ میں بہت زمانے سے ہے تو اس کے ذہن کو سیکھنے کو ٹائم لگے گا, تو اس کو وقت دیجیے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے تعلق سے آتا ہے, وہ کہتے ہیں ایمان جب لائے, اگر اللہ کے رسول میرے پاس 70ویں مرتبہ یا ایک روایت میں 72ویں مرتبہ اسلام کی دعوت نہ لاتے شاید میں آج مسلمان نہیں بنتا. 72 ٹائمز 72 بار وہ گئے تھے کہ اسلام لا لو, اسلام یہ ہے, توحید یہ ہے, یہ ہے. تو آپ دیکھیے آپ کا معاملہ انسانی ذہن سے ہے. اب پہلے کیا کیجیے, ایسے انسان کو جس کو آپ نماز کی تاکید کریں اس کے دل میں نماز کے تعلق سے احساس جگائیے نماز کی اہمیت کیا ہے. دیکھیے اہمیت حاصل ہونے کے بعد انسان کو دیکھیے, اگر میں کہوں کہ ایک آدمی ایک ایسے محلے کی بات کر رہا ہوں جہاں مالدار لوگ بھی رہتے ہیں اور اس محلے میں آ کر کوئی ٹرک کے ٹرک اناج فری بانٹ رہا ہے, تو آپ بھی ایڈیے سے بچوں کو بولتے بیٹے کپڑے پھاڑ کے چل جاؤ ادھر, مل رہا ہے تو لینے میں کیا حرج ہے, لو لوٹو جا کر, ہے نا, چھوڑیں گے نہیں آپ اس چیز کو. اہمیت آنے کے بعد کہ اناج بٹ رہا ہے مہنگا ہے لو, ابھی نماز کی اہمیت نہیں بلکہ انسان نمازی لوگوں سے بھی دور بھاگتا ہے اور نماز کو کوئی بولے تو اس سے بھی دور بھاگتا ہے. تو آپ اس کے دل میں نماز کی اہمیت جگائیے, کیوں وہ چھوڑا, نماز کی اہمیت ایک بار جب اس کے دل میں جاگ جائیں گی تو انشاءاللہ عزیز پھر وہ انشاءاللہ بھاگیں گا نہیں, لیکن وہ جگانے تک آپ چاہے 70 مرتبہ کیوں نہ ہو آپ بولتے رہیے, لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ وہ بدظن ہو جائے آپ سے. بدظن سمجھتے ہیں آپ کہ آدمی کیا ہوتا ہے, پھر ہدایت کا انکار کر دیتا ہے آپ کے عمل کی وجہ سے, بدظن ہو جاتا ہے, یار یہ آدمی کتنی بار بول دیا پھر بھی آتا ہے. تو ایسا کریں جس کو وہ بڑا مانتا ہے, جس کی بات وہ سنتا ہے اس کے ذریعے تاکید کرے, اس کے آس پاس کے دوستوں کو تاکید کرے کہ وہ نماز پڑھے تو پھر وہ اس کو بھی کھینچ کر لائیں گے. ابھی کہہ رہا ہوتا ہے میری بات کوئی نہ سنے لیکن دوستوں کی بات جلدی سن لیتا ہے, تو ایسی کچھ کوشش کرنا ہے. لیکن بہرحال آپ کا کام ہے تاکید کرنا, آپ اس کو کرتے رہیں اس کے بدظن ہونے تک, لیکن بدظن ایسا لگ رہا ہے کہ ہو جا رہا ہے تو چھوڑ دیجیے اس کو, پھر کسی اور ذریعے سے, اس کے والد کے ذریعے, کسی اچھے عالم کے ذریعے, اس کے دوستوں کے ذریعے, اس کے ماحول گھر والوں کے ذریعے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اس نے ایک سوال کیا, کیا والدین کے خلاف بھی گواہی دینا جائز ہے, کیونکہ درس میں بتایا گیا کہ والدین کے معاملے میں بھی جھوٹی گواہی دینا جائز نہیں ہے. یاد رکھیے والدین کے خلاف بھی اگر گواہی دینا ہے تو دینا پڑیں گے, اگر انہوں نے وہ جرم کیا ہے تو. شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ حق کی گواہی دو چاہے اپنے خلاف ہو, اپنے والدین اور گھر والوں کے کیوں خلاف نہ ہو, چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو, ہم کو حق کی گواہی دینا ہے. تو اگر ایک باپ نے بھی کوئی گناہ کیا ہے جس کے تحت قاضی کے پاس وہ کیس جاتا ہے اور بیٹے نے وہ دیکھا ہے تو اس کو کہنا پڑے گا میرے باپ نے گناہ کیا. آپ حق کو چھپا نہیں سکتے, گواہی جھوٹی نہیں دے سکتے چاہے کسی کی بھی خلاف وہ جائے. تو اگر والد کے خلاف بھی دینا پڑے آپ کو تو آپ کو گواہی دینا پڑیں گی, والدہ کے خلاف بھی اگر واقعی میں انہوں نے وہ جرم کیا ہے تو آپ کو وہ گواہی دینا پڑیں گی, میرے ماں باپ ہے بول کے آپ ان کو چھڑا نہیں سکتے, گواہی حق کی آپ کو کسی بھی خلاف ہو دینا پڑیں گی. جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے منا کر اس کی ریلی کی جاتی ہے, میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ بہت سی جگہ جو ہے مساجد کو توڑا جاتا ہے یا کہیں قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے یا کہیں پھر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یا تو پتلے بنا کر جلائے جاتے ہیں یا میں کہوں گا کارٹونس اور ہمہ اقسام کے آج کل الزامات ہیں وہ کیے جاتے ہیں، تو کیا یہاں بھی صبر کرنا پڑے گا یا اس کا کوئی جواب ہو؟ پہلی چیز جو جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے ضروری وہ یہ ہے، اگر کسی غلط فہمی کے بنیاد پر یہ عمل ہو رہا ہے تو سوال یہ کیا وہ غلط فہمی ہم نے دور کی؟ اگر کسی غلط فہمی کی بنیاد پر اقوام عالم مسلمانوں پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں تو پہلی بات یہ کیا وہ غلط فہمی کو دور کیا؟ پہلا، اگر کوئی شخص مسجد کو ڈھا رہا ہے تو کیا مسجد کی حرمت اور اس کی تعظیم ہم نے اقوام عالم کو بتائی کیا ہوتی ہے؟ کیا ہم نے یہ وضاحت کی کہ یہ مسجدیں جو ہے عبادت خانے ہیں نہ کہ ٹریننگ سینٹرز؟ ہم تو مسجد میں آنے نہیں دیتے ہیں، لوگوں کو اور شک میں ملوث کرتے ہیں، تو پہلے کیا ہم نے وضاحت کی؟ اللہ کے رسول کے دور میں لوگ مسجد نبوی میں آتے، حتیٰ کہ ایک واقعہ تھا ایک بدو آ کر پیشاب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اسے مت روکو کرنے دو ورنہ اس کو تکلیف ہوں گی، بعد میں صحابہ سے کہا پانی ڈالو، صحابہ مارنے کو جا رہے تھے اس کو۔ تو پہلی چیز ہے کیا وضاحت کی مساجد کیا ہوتی ہے اللہ کی، کیا اس کے وہ اللہ کون ہے، اس کی دین کی دعوت دی ہم نے؟ کہ تو بہت سے بار جو ہوتا ہے انسان شک کی وجہ سے اور ہماری اس کو علم نہ دینے کی وجہ سے ہم پر حملہ کرتا ہے اور جو ہے ہمیں جو ہے غلط اور اپنا دشمن سمجھتا، پہلی چیز۔ دوسرا، کیا قرآن کا پیغام عالم انسانیت تک ہم دے رہے ہیں جو ان کو شک میں ملوث کر رہے ہیں اس کے تعلق سے؟ ہم نے عالم انسانیت کو بتایا نہیں پیغام قرآن سب کے لیے، جب ایک کتاب کے تعلق سے ہم بتاتے ہیں یہ سب کے لیے تو کوئی کیوں اس کو جلاتا؟ دوسری چیز یہ، کبھی کبھار ہماری غلط فہمی بھی مجبور کرتی ہے ایسے فتنے اور فساد کے لیے، وہ کیسے؟ ایک واقعہ ہوا ایک مقام پر کہ کسی غیر مسلم کسی نے قرآن تحفے میں دیا، اس نے تعظیم سمجھتے ہیں عزت کے طور پر، ان کے مذہب میں کسی کی بھی عزت کی جائے تو اس پہ گلال ڈالتے ہیں اور پھول رکھتے ہیں، خاص طور سے وہ نارنگی رنگ کے پھول، گیندے کے جو پھول آتے ہیں، اس نے تعظیمن قرآن کی عزت کے طور پر جیسا وہ مورتی کے ساتھ کرتا تھا اس پہ گلال ڈال دیا اور دو پھول رکھ دی تعظیم کے طور پر، بے حرمتی اس کا کبھی مقصد نہیں تھا۔ جو شورش مچا، جو تماشا اٹھا کہ کئی لوگ اس میں مارے گئے اس واقعے میں، آپ جانتے ہیں واقعہ، حال ہی کا واقعہ ہے، تو پہلے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہیں وہ پھاڑ رہا تھا یا اس کی طرح چال۔ تیسری چیز، کہیں ایسا تو نہیں کچھ لوگ چال چل رہے ہیں مسلمانوں کی ترقی کو ختم کرنے کے لیے کہ بس ان کو اسی میں الجھاؤ تاکہ ترقی کی طرف، نوکریوں کی طرف، اچھے کام کاج کی طرف آئی نہ اور یہ تماشے چلتے رہے۔ دیکھیے، جب فتنے اور فساد کا دور ہوتا ہے وہاں کچھ چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اب اور بالخصوص جب وہ فتنے فساد ہماری کوتاہی اور کاہلیوں کا نتیجہ ہو پھر تو ڈبل برداشت کرنا پڑتا ہے اقوام کو۔ اللہ کے رسول حق پر تھے، پھر بھی آپ نے مکی زندگی میں کیوں نہیں ہاتھ اٹھایا؟ عمر ابن خطاب بار بار پوچھتے اللہ کے رسول کیا حق پر نہیں ہے ہم، بلکہ مدنی زندگی میں اللہ کے رسول کے سامنے ایک بار آ کر کھڑے ہو گئے وہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جب کافروں میں سے کچھ لوگوں نے مسلمانوں کو قتل کیا، مدینے کے جو لوگ تھے، کیا حق پر نہیں ہے؟ رسول اللہ پلٹ گئے، پھر ادھر سے پہنچے کہا ہم حق پر نہیں ہیں، پھر کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں، ہم لڑیں گے ان سے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، مجھے ابھی حکم نہیں دیا گیا۔ تو کچھ ماحول اور حالات کے اندر جب اقوام عالم تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچتی ہے، غلط فہمیاں جب بڑھتی ہیں، لوگوں کے یہاں صبر ہمارے لیے ضروری ہے یہاں اس ماحول میں۔ ہاں، کوئی یہ کہے کہ کسی ایک ایسے ملک میں جہاں 100% مسلم حکومت اور کوئی سلوک کرے سزا کا مستحق ہے وہ، یہاں ہم نے کہاں اسلام کے بارے میں بتایا، یہاں کہاں قرآن کا تعارف دیا، یہ کیا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے جو اقوام چوہوں سے اور بلیوں سے ڈرتی ہے، کیا ان کی ہمت ہوں گی کسی دیویہ گرنتھ یا کسی مذہبی کتاب کو جلانے کی جب تک کہ ان کو اکسایا نہ جائے اس کے اوپر، جب تک کہ ان کو بے حرمتی بتایا نہ جائے کہ حرمت والی کتاب نہیں ہے؟ تو ہم نے کچھ کوتاہیاں کی، ہم نے ثابت نہیں کیا اس کتاب کو کہ یہ بھی جو ہے اللہ کا کلام ہے اور یہ آپ کے لیے بھی ہے، پھر کیوں ہمت کرتا اس چیز کو جلانے کی؟ تیسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونس اور مجسمے یہ چھیڑ ہے ایک، آپ جتنے جواب دیں گے یہ اتنے بننے والے ہیں۔ ایک زمانہ صرف ایک ڈنمارک کے نام پر جو تماشا ہوا، بہرحال وہ بھی اللہ رحم کرے اس امت کا، یہ امت پر کہ کوئی چیز کی نہ سمجھ ہے، نہ سوجھ ہے، نہ بوجھ ہے، بس ڈنمارک میں فلاں ہوا اور جو ایس ایم ایس، جو ای میل اور جو معاملے چلے اور جو معاملہ ہوا، بہرحال آپ سب جانتے ہیں، ڈچ کے پروڈکٹس کو بین کرو، ڈچ کو یہ کرو، ڈچ کو وچ کو۔ میں نے سوال کیا ڈچ ہے کیا، بتائیے آپ ڈچ کون سے ملک کا نام ہے؟ یہ قومیت ہے، یہ ملک نہیں ہے، خام و خان کے نام سے ایک ملک کو بدنام کر دیا اٹھا کر، قومیت ہے ڈچ۔ جرمن اور فرانس کے اندر ایک قوم ہے جس کو ڈچ بولتے ہیں، یہ کوئی ملک کا نام نہیں ہے۔ تو بس ڈچ نہیں کیا، وہ کیا، پہلے تو آئے، دوسرا ہے کہ وہ مر بھی گیا، بہت بری موت مرا، پتہ نہیں کہاں سے ان کو پتا چلا کہ وہ اس نے بنایا اور وہ پھر مر بھی گیا، تو کیا حال ہوا اس کا؟ ٹھیک، تو خام و خواہ کے کچھ چیزوں کو بڑھاوا دینا یہ بھی نقصان دہ۔ تو ایک کارٹون بنا تھا، اس کا اگر ہم صحیح سے احتجاج کرتے، دنیاوی طریقے سے بھی اگر جو صحیح ہوتا ہے، یقیناً جو شاتی میں رسول ہوتا ہے، رسول پہ الزام لگانے والا، واجب القتل ہے، لیکن کہاں؟ اسلامی حکومت میں، یعنی یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے ابھی, تو ہمیں وہ طریقے اپنانا چاہیے تھے جو طریقے یہاں ضروری تھے اور ہم جس پر عمل کر سکتے تھے. ہم نے وہ نہیں, ہم خوب شورش مچایا, خوب چھیڑ چھاڑ کی, اور ہم نے خود ان کارٹونوں کو پھیلایا. ان لوگوں نے تو نہیں پھیلایا ہوں گا, دیکھو اللہ رسول کارٹون بنا دی, کیوں تو نے پھیلایا اس کو؟ یاد رکھیے, دشمن کو اگر ختم کرنا ہے تو سب سے پہلی چال ہے اس کا نام لینا بند کر دو. کارٹون کا کیا ہوا؟ کون سا کارٹون؟ ہم نے مشہور کیا سلمان رشدی کو, ہم نے مشہور کیا, وہ نہیں تھا اتنا مشہور. اس نے یہ لکھا, کیا کون ہے وہ سلمان؟ معلوم آپ کچھ بھی نہیں معلوم, بس یہ لکھا میرے کو تو جوش آ گیا, میں یہ کر دوں گا. یہ سب کیا ہے؟ تو مشہور مت کیجیے ایسی چیزوں. اب کیا کیا کارٹون کو جب مشہور کیا, غلطی ہوئی. اب آپ ایک کارٹون کے لیے رو رہے تھے, آج تو یہ حال ہے کہ میک محمد کارٹون ڈے ایک پورا ڈے منایا گیا جس میں پورے دن دنیا کے لوگ نیٹ پر آئے اور رسول اللہ کے کارٹونز بنائے. اب بولیے اب کیا کرتے ہیں؟ اقوام عالم ٹوٹ پڑی ہے جیسے دسترخوان پہ بھوکے ٹوٹ پڑے اس امت پر. کیوں ہوا یہ؟ کیوں ہوا یہ؟ اللہ کے رسول کا تعارف کہاں دیا ہم نے؟ جو کچھ ان کو تعارف ملا وہ یہ ملا کہ عورتوں کو ظلم کیا اور نعوذ باللہ جو ہے یہ تھا اور شاعر تھا اور اتنے بھی الزام کی ذاتی طور سے جو عیاش تھا نعوذ باللہ اور فلاں تھا, یہ انہوں نے پڑھا نیٹ پر. ہم نے کیا تعارف دیا؟ صرف جوش بتایا, ولولہ بتایا, اور اس کے علاوہ کیا؟ کیا ہم نے یہ کیا کہ ہم نے تحریک چلا دی کہ رسول اللہ کی زندگی یہ تھی اور اس کو پھیلایا دنیا میں؟ یہ ایک چھیڑ ہے, یاد رکھی, تاکہ ان کی ترقیات کو ختم کر دیا جائے. اور یہ خود ایک میڈیا کی پالیسی ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ ہی بتایا جائے تم مصیبت میں ہو, جس سے وہ کبھی سنبھل نہیں پاتے ہیں. فلاں کچھ فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے پر مسلمان مصیبت فلاں ہو رہا ہے, تو یہ خود ایک جو ہے ان کا سورش ہے. تو سب سے پہلے اس کو سنجیدگی سے بیٹھ کر حل کرنے کی ضرورت ہے. اور آج کے اس دور میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہاں صبر ہی بہتر ہے. لیکن صبر یہ نہیں ہے کہ میں صرف خاموش بیٹھی بزدلی ہوں گی, میں اس کا جواب دوں گا. جہاں اس نے اللہ کے رسول پر ایک الزام لگایا, میں 10 واقعے ان کی زندگی سے نکال کے رکھ کے بتاؤں گا, یہ تھا میرا نبی, یہ تھی اس کی زندگی. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, اللہ کے رسول کے دور سے لے کر آج تک آپ پر الزام لگتے رہے ہیں. بس فرق یہ کہ آج بہت کثیر تعداد میں چونکہ میڈیا عام ہے اس کو پھیلایا جا رہا ہے. تو میرا کام یہ ہے کہ میں حق کو پھیلانے کے لیے کوشش کروں, میڈیا کے اندر اتروں, کتابچے لکھوں, رسول اللہ کی سیرت کی پیمفلیٹس لکھوں, نیٹ کو اگر استعمال کرتا ہوں تو ایسی ویب سائٹس تیار کروں جہاں رسول اللہ کی سیرت وہ کی جائے. اسی طرح اگر ای میل میں کر سکتا ہوں لوگوں تو ای میل کے ذریعے بتاؤں, غیر مسلموں کو بیٹھ کر تعارف دوں کہ دیکھو جس شخص کے تعلق سے لوگوں نے کارٹون بنائے یہ شخصیت کیسی تھی, اور یہ قوم جس قوم میں بالخصوص ہم رہتے ہیں یہ بہت نرم مزاج قوم ہے. کچھ تنظیموں نے ان کو بہکایا اور اگلا الگ چیز, لیکن نرم مزاج قوم ہے اور ایک ڈرنے والی قوم ہے چھوٹی موٹی چیزوں سے. یہ کیسے اللہ کے کلام کو جلانے کی ہمت, اس شخصیت اس نبی پہ الزام لگانے کی ہمت کریں گی جب تک کہ اس کو ورغلانا گیا ہو یا ہم نے ان کو صحیح علم نہیں دیا ہو؟ تو اب ضرورت ہے اٹھ کھڑے ہونے کی کہ صحیح تعارف رسول اللہ کا, صحیح تعارف قرآن کا, صحیح تعارف مساجد کا کہ دیکھو یہ مسجد ہیں اور دعوت دیتے ہیں ہم تم کو آ کر اس مسجدوں کو دیکھو. مسجدوں کہاں دیکھنے دیا جاتا ہے؟ آج مسجد میں کوئی آ جائے تو بالکل شور مچ جاتا ہے, اگر معلوم ہو جائے غیر مسلم تھا. حتیٰ کہ یہ بات بھی آتی, مارو یہ کرو سالے کو چھوڑو مت. سبحان اللہ, اللہ کے رسول کے دور میں جو کفار جنگ میں پکڑے جاتے مسجد نبی کھمبوں سے لا کر باندھے جاتے تھے کہ ہماری مسجد اس سے بھی پاک صاف ہے کہ ہماری مسجد میں نہیں آ سکتا مسجد نبی میں, جبکہ کافروں کو لا کے پول سے سزا کے طور پہ باندھا جاتا تھا, پھر لوگ فدیہ دیتے اور چھوڑ کے لے جاتے ہیں چھڑا کر. تو ہم نے تعارف کہاں دیا؟ تو ان کو لگا یہ مسجد بہت خطرناک جگہ, اسے تو جانے نہیں دیتے اندر, ہی کچھ نہ کچھ ٹریننگ ملتی نہیں ان کو, جبھی تو اندر آنے نہیں دیتے یہ. تو یہ غلط فہمی کو آج اس دور میں دور کرنے کی ضرورت ہے. تو لوگوں کو اپنے دوست احباب اگر ہو تو لے جائیے, مسجد والوں کا کام اپنے دروازوں کو کھولے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبی کھلی تھی سب کے لیے, لوگ آتے تھے, حتیٰ کہ غیر مسلم خاصد بھی رسول اللہ کے جانے کے بعد عمر ابن خطاب اور امیر المومنین سے ملنے مدینہ جب دارالحکومت تھا اندر آتے تھے, کہ فلاں ہے یہ ہمارا معاملہ ہے, یہ بادشاہ نے یہ خط بھیجا فلاں ہے. ہم لوگوں نے لیکن کیا کیا, مکمل دروازے بند کر دیے مساجد کے. مسجد نبی اور مسجد حرم یاد رکھیے مستثنا ہے, یہاں غیر مسلموں کو داخلہ نہیں, یہ صرف ایکسیپشنل کیس ہے, بقیہ دنیا کی مسجد ایکسیپشنل نہیں, وہاں آ سکتے ہیں. تعارف دیجیے, قرآن کا تعارف دیجیے, رسول اللہ کا تعارف دیجیے, انشاءاللہ ضرور جو ہے لوگوں میں تبدیلی آئیں گی. اور جو لوگ رسول اللہ کا آج مذاق اڑا رہے ہیں وہی آپ کے جان نثار بن جائیں گے. ہوں گا ایسا, ضرورت ہے محنت کرنے کی, ضرورت ہے صحیح ڈھنگ سے صحیح وقت میں صحیح پیغام پہنچانے. یہ نہ ہو کہ قوموں کو ہم ابھی چھوڑ دیں اور یہ اپنی برائی میں بڑھتے جائے, پھر ایک حد ہونے کے بعد آپ بولے اب روکو تو پھر وہ رکنے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ برائی کو ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکو, اس لیے میں نے کہا تھا نا ہاتھ کا جہاں جہاں استعمال ہوتا ہے برائی کو ہاتھ سے روکنا ہے. تو کمپیوٹر کو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں ہاتھ سے برائی کو روکنے کی کوشش ہے آپ کی, جہاں میری آواز جا سکتی میں آواز تک اس کو پہنچانے کی کوشش کروں گا, اور جب کچھ نہ ہو تو بس دیکھ کر میں کم از کم اپنے دل میں برا جاننے کی کوشش کروں گا. اور تیسرا کہ آپ افواہوں پر دھیان نہ دیں مسائل کے اندر. افواہ ایسا ہو گیا کس نے بھی نہیں دیکھا کیا ہوا, ویسا ہو گیا کس نے بھی نہیں دیکھا کیا ہوا, جلا دیے, کچھ جلا ہی نہیں ہو, سمجھ. اور لا علمی, افواہ کے ساتھ. ایک واقعہ ہوا, کسی نے پٹاخے پھوڑ دیے. پٹاخوں کے پیپر میں عربی کے جو سمجھے نا, بارہویں گیارہویں کے جو پرانے ردی کاغذ تھے وہ تھے, پھوٹتے یا مسلمان کو عربی دکھی کہ بس قرآن ہے نا. ایک بار ہوا واقعہ, ہم کالج میں تھے تو دو عرب بات کر رہے تھے, ایک صاحب بازو کھڑے ادب بنا نا, چلو پھر کھڑے چھو. اس کے بعد میں نے کہا کیا دیر کیوں ہوتا ہے, ارے قرآن پڑھ رہے تھے نا, اپن حل کر سکتے وہاں سے. پھر میں نے کہا وہ بات کر رہے تھے عربی میں, قرآن نہیں پڑھ رہے تھے وہ. تو یہ حالت ہے لا علمی کی, کچھ بھی عربی دکھا قرآن ہوں گا فلاں ہی ہے. تو یہ بھی تھوڑا سا لا علمی کو دور کرے اپنے آپ سے, اور افواہوں پر دھیان نہ دے, اور خود بھی اس کی حرمت باقی رکھے. میں نے ایک واقعہ ہوا تھا کہ ٹویلتھ کا ایگزام چل رہا تھا, اتنے وقت سے میں بھی وہاں موجود تھا سینٹر پر, کچھ کام کے سلسلے میں کسی کو چھوڑنے گیا تھا. عربی کا پیپر تھا اور عربی کے پیپر میں چیٹنگ کر رہا بچہ. چیٹنگ نکالا کہاں سے مانو آپ کو, کمر میں سے. جب ٹیچر نے اٹھا کے پھینک دیا تو عربی کا پھینک دیا, اٹھ جاؤ سب نکلو. اور یہ وہ فون ادھر ادھر, آزاد کالج سے پوری بھیڑ لگی وہاں, ادھر کے بچے ادھر کے بچے پوری بڑی جمع ہو گئے. اب وہ پریشان ہو گئے, میں وہاں کھڑا تھا, میں پر اندر گیا, بولے کیا مسئلہ ہے, ارے مولانا جلدی آؤ. بولے یہ تو بڑا مسئلہ, ان کو لگا میں سنجیدہ آدمی ہوں تھوڑا سا, یہ دیکھو ایسا کر رہے ویسا کر رہے. اب دیکھیے ہوڑ بھی اپنے اور داد بھی اپنے. میں نے کہا سب سے پہلے کیا تم تعارف دے رہے ہو ان غیر مسلموں کو, تم کمر میں رکھ کے لاتے ہو چٹھیاں اور جب پھینکا تو تم کو برا لگتا ہے اس چیز کا, قرآن پھینک دیا بول کے تم چلا رہے ہو. دوسرا تم چیٹنگ کرتے ہو اپنی کتاب سے, قرآن کو چیٹ کر کے لکھتے ہو اور دوسروں کا اگر وہ پھینکتا ہے تو اس پہ الزام لگاتے ہو, جبکہ اس کو تو معلوم بھی نہیں تم کیا لکھ رہے ہو. چیٹنگ پھینکنا اس کا کام ہے, وہ ٹیچر نے پھینک دیا. تم اس کو تقدس کا معاملہ مت بناؤ, اس لیے کہ جب یہ پول کھلیں گی نا دنیا اور آخرت میں تم کو رسوائی ہوں گی. صرف ایک تو دھوکہ دے رہے اپنی نفس کو, دوسرا قرآن بھی جس پہ چلاتے ہو اس کو کمر میں لگ کے لاتے, تم کو کیا اس کی اجازت ہے, اور کوئی پھینک دے تو ہم بھی اس پر پابند ہو کہ جس نمونے کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اسے کارٹون مت بناؤ تو دیکھو میں اس نمونے کے طریقے پہ زندگی گزارتا ہوں اپنی. جس کتاب کو ہم کہہ رہے ہیں مت جلاؤ تو دیکھو اپنی زندگیوں میں نے نمونہ بنایا اس کتاب کو. اور جس مسجدوں کو میں بول رہا ہوں کہ اس کو مت توڑو تو دیکھو میں آباد کرنے والا ان مسجدوں کو, چاہے فجر ہو, ظہر ہو, عصر ہو, مغرب ہو, میں اس میں پڑا رہتا ہوں. تو اگر یہ ہم نمونہ دیں گے تو بہرحال ان شاء اللہ عزیز یہ مسائل ہم سے دور ہو جائیں گے. کسی نے ایک سوال کیا, بہرحال مجھے بھائی نے بتایا کہ یہ سوال شاید پچھلے پورے سات دن تک آیا ہے, تو ہم نے سوچا الگ ٹاپک پہ نہیں, انہوں نے کہا جواب دے دیجئے. کیا صحابیات میں جیولری پہنا کرتی تھی؟ کیا ناک میں ٹیک پہننا حدیث سے ثابت ہے؟ یہ سوال کا جواب آج دیجئے. بہرحال کسی نے لکھا, چونکہ وہ شاید روز بھیج رہے تھے, کوئی مختلف سوالات جب بہت دنوں سے آئے تھے ہم سوچتے ہیں کہ جواب دے دیں. تو سب سے پہلی چیز, اور انشاءاللہ یہ آخری جوابات رہیں گے بس, اور بس بھائی کا ایک لے لوں گا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات جیولری پہنتی تھی, ٹھیک ہے, جیولری مطلب زیورات وہ پہنتی تھی اور اس کی زکات بھی دیتی تھی. پھر انہوں نے سوال کیا, کیا ٹیک پہنتی تھی؟ تو یاد رکھیے اس معاملے میں علماء نے اختلاف کیا, اور اس میں دو رائے علماء کی. کچھ نے کہا کہ جسموں کو سوراخ کرنا شریعت میں جائز نہیں, پیئرسنگ جس کو بولتے ہیں, جسموں میں سوراخ کرنا, اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ کان میں بھی سوراخ نہ کیا جائے, ناک میں بھی نہ کیا جائے, جو اوپر سے ایئرنگس آتے ڈالیے آپ ڈالنا ہے, ٹھیک. کچھ علماء نے کہا یہ مسئلہ نہیں, اس لیے کہ ٹریڈیشن ہے اور اس میں جسم کو کوئی ایزا نہیں پہنچتی. یہ دو حصے جو ہے ناک اور کان, یہ ایزا نہیں پہنچتی, جسموں کو نقصان کرنے میں نہیں آتا, یہ ایزا نہیں پہنچتی. مانو گال ہو گیا, ناک ہو گیا, حصہ کان, یہ ایسی چیزیں آپ دیکھیے جو کرتب بھی دکھاتے ہیں, یہاں سے کچھ چیز ڈالتے ادھر سے نکالتے, یہ حصہ زخم جلدی بھی اس کے بھر جاتے ہیں اور یہ حصہ بار بار جو ڈیولپ بھی جلدی ہوتا ہے, تو ایزا نہیں انہوں نے کہا. تو لہٰذا چونکہ ایزا نہیں ہے اور ایک ٹریڈیشن ہے تو لہٰذا پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ دونوں اقوال علماء کے, آپ کو بہرحال جو بہتر لگے, جو چاہتا ہے میں نہیں پہننا چاہتا ہوں کیونکہ جسموں میں سوراخ نہیں, تو بہرحال وہ اس کی مرضی ہے, لیکن عموماً لوگوں نے کہا کہ کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ یہ وہ حصے نہیں ہے جس سے تکلیف ہو یا انسانی جسم کو نقصان ہو, اور عموماً یہاں کئی زمانے سے لوگ اب آسانی جو ہے کان میں بھی ڈال لیتے اور ناک میں کر سکتے ہیں. ایک سوال اور تھا, انہوں نے کہا کہ یہ بھی بار بار آ رہا ہے, اگر کسی لڑکی نے غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لی اور شادی کے چند سال بعد معلوم ہوا کہ ایسی شادی حرام ہے, تب وہ کیا کرے؟ اور اگر لڑکا مسلمان ہو جائے تب کیا جائز ہوں گا؟ بہرحال اچھا سوال کیا کسی نے, اور بہت اہم سوال ہے, آج کل یہ واقعات بڑے ہو رہے ہیں. کسی نے سوال کیا اگر لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے شادی کر لے تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو یاد رکھیے اور چند سال بعد اس کو یہ معلوم ہو, اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں شرع علم سب سے پہلے حاصل کیجیے. اللہ کے رسول کو سب سے پہلے وہی آئی تھی, اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے پیدا کیا. اب آپ جب شادی کا مسئلہ ہے تو آپ یہ کیسا سوچ رہے ہیں کہ آپ شادی بغیر پڑھے گے اور بغیر جانے کر لیں گے؟ اتنا تو کوئی میں سمجھتا ہوں مذاق نہیں ہے کہ آپ والدین کو بغیر، ظاہر چاہتے والدین سے پوچھتے تو یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، آپ نے بھاگ کر کیوں گی تبھی یہ مسئلہ حل ہو آیا۔ اب اس کے بعد چار سال بعد بولیں گے آپ کہ میری مجھے اس پہ ندامت ہے، تو میں کہتا ہوں دیکھیے کرنے سے پہلے ندامت کر لیجیے، جتنا نادم ہونا ہو جائیے۔ جیسا ایک محاورہ بھی ہے، ایک شعر بھی میں سمجھتا ہوں اس پر، کہ جو زخم تلوار سے دیے جاتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے دیے ہوئے زخم بھرتے نہیں، تو زبان کو تلوار سے زیادہ احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ تو جب آپ نے ڈیسیجن لیا شادی کا تو تب کیوں نہیں سوچا یہ مسئلہ؟ لوگ اپنی بیوی کو طلاق طلاق طلاق بول کے طلاق دیتے اور پھر سوچتے بیٹھتے ہوئی کیا نہیں ہوئی، ہوئی کیا نہیں ہوئی، بولنے سے پہلے کیوں نہیں سوچا ایسی طلاق ہوتی یا نہیں ہوتی، بعد میں کیوں سوچ رہا ہے تو پھانسی پہ لٹک گئے اور پھر بول رہے یہ حلال ہے حرام میرے لیے؟ اب لٹک گئے تم، اب بچ گئے تو دیکھا جائے گا، مر گئے تو حرام تھا، سمجھے؟ تو پہلے کیوں نہیں آپ نے سوچا یہ اس گڑھے میں گرنے سے پہلے؟ بہرحال اب اگر سوچ بھی رہے تو یاد رکھیے ایسی شادی جائز نہیں تھی، وہ اولاد ولد الزنا ہے جو اس نکاح سے پیدا ہو۔ اب بہرحال بعد میں ان کو واقعتاً شعور آیا، مجھے بتا واقعتاً شعور آیا، اگر پہلے سے شعور تھا اور کیا تو پھر تو یہ بالکل وہی ہو، واقعتاً بالکل معلوم تھا ایسے معاشرے میں تھی کوئی لڑکی یا لڑکا جہاں ان کو یہ معلوم نہیں ہو رہا۔ ایسے بھی معاشرے ہیں میں نے دیکھا ہوں کہ جہاں ہندوؤں سے مسلمان لڑکیوں کے نکاح ہوتے ہیں، ایسے واقعہ میرے سامنے ایک دوبارہ آئے تو مجھے تعجب ہوا، لیکن وہاں ٹریڈیشن ہے، برا نہیں مانتے ہوں، وہ آدیواسی مسلمان ہیں، آدیواسی ہندو مسلمان ہندو ہے اور شادیاں کر دیتے ایک دوسرے کی۔ تو بہرحال اگر واقعتاً آج معلوم ہوا تو ایسا نکاح باقی رکھ سکتے ہیں، جب آپ ایمان سمجھو لا لیجیے، مطلب وہ شخص اسلام قبول کر لے وہ لڑکا، تو آپ وہ نکاح باقی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ لڑکا ایمان نہیں قبول کرتا تو بہرحال پھر یہ نکاح باقی نہیں رہ سکتا، چاہے وہ لڑکی کا معاملہ ہو لڑکے کا، دونوں کا ہو سکتا، وہ نکاح باقی نہیں رہے گا، آپ کو وہ نکاح کو توڑنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو اب بحالت مجبوری، بہرحال اب اس کا اجازت دی جائیں گی کہ بھائی دونوں ساتھ رہ لے، لیکن بہرحال کوئی بھی کام کرنے سے پہلے میں کہوں گا وہ سوچنا زیادہ ضروری ہے۔ جی میں نے دو سوال کی، پہلا یہ کہ اگر کوئی والد ان کے یا کوئی شخص 50 سال پہلے کوئی 200 روپے لے کسی سے، تو 50 سال بعد اگر لوٹائے ہیں تو کتنے لوٹائیں؟ تو دیکھیے رقم اگر 200 روپے ہی تو 200 ہی لوٹانا پڑیں گے، اس کے زائد جو بھی کریں گے آپ وہ سود ہو جائیں گے۔ اگر 200 لیا تھا 200 دے سکتے، لیکن اگر وہ 200 روپے کو آپ نے کہیں انویسٹ کر دیا تھا، کہیں لگا دیا تھا، کسی کام میں لے لیے تھے، جبکہ 50 سال پہلے کے 200 روپے بہت بڑی قیمت رکھے تھے، تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ اس سے جو پروفٹ ہوا وہ پروفٹ کے ساتھ وہ 200 واپس دینا پڑے گا، سمجھا؟ اگر لگا، لیکن وہ 200 دھرے کے دھرے رکھے تھے، آپ نے یوں ہی مانگے تھے 200 لے لیں لیکن آپ بھول گئے، تو آپ لوٹائیں گے 200 ہی۔ ہاں اس میں اگر کچھ آپ زائد اوپر اپنی طرف سے دینا چاہے جو کہ طے نہیں ہوا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں اچھے وہ ہیں جو لوٹانے میں سب سے اچھے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے کچھ لیتے تو لوٹانے میں اس کو تھوڑا زیادتی کرتے، تو لہٰذا اگر آپ اس کے تحت طے نہیں ہوا، اگر طے ہو جائے تو سود ہے، دو لوگوں نے کچھ لیا دیا لیکن طے نہیں ہوا، کچھ بھی طے نہیں ہوا، میں 200 لیے 200 دے دینا، لیکن اس کے بعد لوٹاتے وقت میں کہوں یہ 200 تمہارے ہو گئے، میرے طرف سے خوشی دست، طے نہیں ہوا تھا، طے ہو گیا تھا دل میں نیت تھی تو سود ہو گیا، وہ طے نہیں ہوا تھا، اچانک کوئی ٹرانزیکشن ہوا آپ نے دے دیا، تو اگر وہ 200 ویسے تھے اور آپ کو لگتا ہے آج میں کچھ لوٹا دوں تو اس کو اوپر آپ دے سکتے ہیں جبکہ طے نہ ہوا ہو، اور اگر کچھ انویسٹ کیا ہو تو آپ کو پورا لوٹانا اگر آپ چاہے آپ کو پڑے گا، چونکہ وہ اس کا انویسٹمنٹ کے اوپر اگر بنیاد پہ آپ نے کچھ کمایا تو پورا دینا ہوگا، جس کے لیے ایک روایت مسلم کی آتی ہے کہ 3 لوگ تھے جو گفا میں چلے گئے اور پتھر گر گیا، تینوں نے ایک نیکی بتائی اللہ کو تاکہ وہ وسیلے سے دعا کرے، ایک نے ایک وسیلہ بتایا اللہ ایک نوکر میرے پاس کام کر کے گیا تھا اور وہ تنخواہ لینا بھول گیا، میں نے اس کو انویسٹ کر دیا اور اس سے خوب بکریاں ہو گئی، حتیٰ کہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں میری بکریاں اور بھیڑے ہو گئی، جب وہ آیا اور مجھ سے کہا میری اجرت دو، میں نے کہا یہ سب تیرا ہے، اور اس نے پورا اٹھا کے لے گیا، میں نے ایک چیز بھی نہیں رکھی اور تھوڑا پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، اس میں پتا چلا اس کا انویسٹ کیا تھا، انویسٹ اگر تھا 200 اس سے کمایا آپ نے، چاہے آج وہ 2 کروڑ ہو گیا تو آپ کو 2 کروڑ دے دینا پڑے گا چونکہ وہ اس کے ہوئے، لیکن اگر 200 دھرے کے دھرے تھے تو وہ آپ 200 دیں گے، اور اگر کچھ زائد دینا چاہے جو طے نہیں ہوا تھا آپ دے سکتے ہیں۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے مسجد میں اور نماز بھی پڑھنا چاہیں، تو دیکھیے آپ کیا کیجیے، غیر مسلم بولے دیکھیے اسٹیپس ہے بولنا اسلام میں، جب آپ مسجد میں آنا چاہ رہے ہیں مسجد دیکھیے, آپ چاہتے ہیں نماز پڑھو تو نماز سے پہلے شہادت دینا پڑتی بولنا, پھر نماز فرض ہو جاتی, پھر روزہ فرض ہوتا, پھر زکوٰۃ ہے, پھر حج ہے, تو کیوں نہ آپ شہادت دے دو بولنا. وہ کہنے لگے میں شہادت نہیں دے سکتا ہوں, تو اللہ پھر نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بولنا. آپ کی نماز کی مثال ایسی ہے, ایک بچہ انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن لے لیتا اور وہاں کی کلاس میں بیٹھتا, وہ ایگزام بھی نہیں دے پائے گا, ڈگری بھی نہیں ملیں گی, 10 سال بھی بیٹھا کتنا بھی ایکسپیرینس ملا ڈگری ملیں گی نہیں, فائدہ بھی نہیں ہوگا. ہو سکتا کوئی ٹیچر آ کے ہکال دے اس کو, بھائی تم ہمارے ممبر نہیں, تم کیسا بیٹھ رہے اندر. تو بولنا آپ ایڈمیشن لے لیجیے, ایڈمیشن ہو گیا تو پھر نماز بھی پڑھی اور آئش پڑھے گا پھر, تو بولنا آپ کو پھر تو مسجد آپ کی چھوئی بولنا اور آپ مسجد کے ہو گئے, اور اس طرح سے اس کو دعوت دیجیے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کبھی مسجد میں آ کر کچھ تو بھی وہ ایسا کر لینے سے نماز کے اس کو کوئی اجر تو نہیں, اگر یہ وجہ بن سکتی ہے اس کے اسلام کی قریب آنے کی اور قبول کرنے کی, تو یہ موقع اس کو عطا کر دیجیے, تو یہ وجہ بن جائیں گی پھر اس کے اسلام قبول کرنے کی. رسول اللہ نے اس بدو کو مسجد نبی پیشاب کرنے دیا, صحابہ بھاگ رہے تھے, میں کہا مت روکو, پیشاب روکنے سے تکلیف ہوں گی, اس کو تکلیف مت دو. بعد میں کہا تم پانی ڈال دو, تو موقع دیا اس کو, اور یہی کیریکٹر رسول اللہ کا جب اس نے دیکھا تو اتنا متاثر ہوا بعد میں ایمان لایا. تو اگر لگتا ہے کہ اس کا نماز میں کچھ تو بھی کر لینا, یہ اس کو تو کوئی ان کو کچھ آتا نہیں ہوگا, یہ وجہ بن جائے گا اسلام لانے کی, تو کوشش کیجیے. لیکن یاد رکھیے ایسے مسجد میں جائیں جہاں سمجھدار لوگ ہوں اور اس سے شر نہ مچے, نہیں تو لوگ بولیں گے او ہندو آ گیا فلاں ہو گیا, یہ شر نہ مچے. اگر ایسا ہو تو بہرحال کوئی کرنے میں حرج نہیں ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.